Gazete. Kainat, bugün 12 Ocak Salı, yıl 2010, ay 1, gün 12, Kasım 66. 1431 Hicri Muharrem 27, 1425 Rumi Aralık 30. Günün malumatı, milletler arası saatin kabulü. Yurdumuzda 84 yıl öncesine kadar Alaturka denen ezani saat kullanılırdı. 28-12-1925 tarih ve 697 sayılı kanunla Greenwich'e göre 30. derecede bulunan boylam dairesi bütün Türkiye saatleri için esas alınmıştır. Bu durumda Türkiye saati Londra saatine göre 2 saat ileri olmuştur. Ayrıca Mart ayı son cumartesi gecesi yaz saati 1 saat ileri, Ekim ayı son cumartesi gecesi de kış saati 1 saat geri alınmaktadır. Yemek listesi gün 12. Domates çorbası, terbiyeli etli kereviz, turşu, sütlaç. Büyük Saatli Marif Takvimi. We'll be right back. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 ve AçıkRadyo.com'dan yayın yapıyoruz. Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple Açık Gazete'yi açtık. Günaydın. Günaydın. Evet, bir günaydın da Sly and the Family Stone grubundan Cynthia Robinson'a, bir trompetçi Cynthia Robinson. Bu funk grubunun, çok ünlü funk grubunun da ilk defa Amerika'da da rastlanan bir şekilde trompet çalan bir kadına yer veriyorlar. Psychedelic Soul ya da Funk diye adlandırılan Sly and the Family Stone grubunun trompetçisi. Hala 1975'te grup dağılmasına rağmen hala onlarla beraber takılan Cynthia Robinson'ın doğum günüydü. 1946'da Kaliforniya'da doğmuştu. Ona bir günaydın demek fırsatını bulduk. Bu vesileyle de bu hoş grubun sadasına da yer verme imkanımız oluyor. Bakalım neler var. Arnavutluğun kuzeyinde binlerce kişinin evlerini terk etmesine yol açan korkunç bir sel felaketi var. Birleşmiş Milletler'den yardım yapılıyormuş. Üç ayrı daire Birleşmiş Milletler'den temel ihtiyaçlarını karşılamaları için ailelere nakit sağlıyor. Yunanistan, İtalya, Fransa, Avusturya ve Slovenya da aralarında bulunan çeşitli Avrupa ülkeleri acil yardım ekipleri göndermişler. Çünkü Drina nehri üzerinde bir barajı açmak zorunda kaldılar. Aralıksız günlerce, bir hafta neredeyse devam eden yağışlar perişan etti. 400 binden fazla, Arnavutluk küçük bir ülke. 400 bin çok ciddi bir rakam nüfusuna oranla. Otellere, okulların yatakhanelerine ve akrabalarının yanına sığınmış 400'den fazla Arnavut'tan bahsediyoruz. Bir felaket haberi daha böyle bu şekilde gelmiş oldu. Birleşmiş Milletler'den ayrıca Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü'nün açıklanmasıyla birlikte, yani bu giden türlerin, dün de Semra Cerit Mazlum'la birazcık konuşma fırsatı bulduk. Bütün dünyada, başta insanlar olmak üzere, gezegenin hayatını, canlılar hayatını da çok ciddi etkileyeceğini söylemişler. Ve 8 yıl önce hükümetler söz vermişlerdi, 2010'a kadar, bu yıl, şimdi girdiğimiz yıla kadar yarıya, yani bu biyolojik çeşitlilik kaybının yarıya kadar indirileceğini düşünüyorlar, azaltılıyordu. Fakat olmuyormuş, çünkü şehirler tarım alanlarını, toprağın tarımsal amaçlarla fabrikasyon usulü kullanılması ve altyapı, yollar filan yapılması büyüme amacıyla temel sebep olarak gösteriliyor. Berlin'de bir açılışta işte Angela Merkel konuşuyor, Ban Ki-moon'da, fakat yani türlerin doğal ya da arka plan oranına göre bin kat daha türleri insanların yok ettiğini söyleyecekmiş ve business as usual dedikleri, yani böyle gelmiş böyle gider durumunun artık bir opsiyon olmaktan çıktığını, başka çare kalmadığını da söyleyeceklermiş. Bu söyledikleri bir işe yarayacak mı derseniz bilmiyoruz. Papa da 16. Benedikt'te dünya liderlerini eleştirmiş ve iklim değişikliği konusunda Kopenhag'daki konferansta hiçbir işe yaramadınız demeye getirmiş. Geleneksel yeni yıl konuşmasında 170 ülkenin büyükelçilerine hitap etmiş ve siyasal ve ekonomik direniş gösteren ülkeleri de kınamış iklim değişikliğiyle mücadeleye karşı. Çevreci Papa diyorlarmış. Bu da Voice of America'dan öğrendiğimiz bir haber. Bu arada İsrail Türkiye'ye sert çıkmış diye bir haber var gazetelerde. Artık aslında birkaç tane haber var bu konuda. Bir değil. Bir çeşit galiba diplomatik krizden bahsediyor haberler. Yani bütünde bakarsak hani çok başka türlü bir şeyler oluyor. Türkiye özelinde başka şeyler oluyor. Türkiye'nin dış politikası şu aralar İsrail'e kılıs. Hani galiba böyle özetlenebilir. Savaş suçları işlediği için kılıs. konu bu anladığım kadarıyla. Niye tekil gidiyor falana dair de iş gittikçe galiba başka türlü bir yere varıyor. İşte şu ana kadar sessiz kalıyordu İsrail, görmezden geliyordu falan, müttefik, ittifak, Zartürt falan diyerek Lieberman de. Lieberman hariç tabii dışişleri bakanı. Evet. Lieberman zaten demişti, biz Türkiye'nin arabuluculuğunu kabul etmeyiz ya, daha doğrusu ben dışişleri bakanı olduğum sürece olmaz diye. Gelinen noktada galiba artık karşılıklı atışma seyretmeye başlayacakmışız gibi görünüyor. Evet, İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan son zamanlardaki en sert açıklamasını yaptı diye bir haber var NTV'ye, MSNBC.com'dan. İsrail'e ahlak dersi verecek olan son ahlak dersi verecek olanlar Türklerdir demiş. Bozuk bir Türkçeyle söyledim ama vallahi haber zaten de bozuk Türkçeyle zaten. Öyle öyle. Yani tam olarak aslında ne denilmiş orası biraz karışık. Şunlar galiba var. Başbakan Tayyip Erdoğan kamuoyundaki sert eleştirilerin ikili ilişkilere zarar verebileceği, İsrail devletine ve İsrail ordusuna en son ahlak dersi verecek olanların son özür dilerim. Benim suçum değil hakikaten. Son Türkler olduğu ifadesine yer verildi. Son ahlak dersi son Türkler gibi saçma sapan bir şey çıkıyor aslında. Neyse, orada bir son fazla kaçmış. Büyük ihtimalle yazan arkadaş az uyudu, çok çalıştırıldı. Ben buna bağlıyorum. İsrail'in Türkiye'ye saygı göstermede dikkatli davrandığını belirten açıklamada ilişkilerin devamından yana olunduğu ancak karşılıklılık beklendiği vurgulandı. Ondan sonra da o son derece alışkın olduğumuz, aşina olduğumuz klişeler geliyor. Evet, küstah. Yani Başbakan Erdoğan'ın İsrail'le ilgili söylediklerinin beşte biri bizim basında bayağı saran öbetine yol açabilir gibi gelirken bana. Son ahlak dersi verecek olan Türkler kartının oynanması, mesela Yeni Şafak kızmış, küstahça açıklama, küstahlar falan diye girişmiş mevzuya. NTV, MSNBC.com da öyle. Çünkü Başbakan Erdoğan da öyle. Küstahça azarlama. Kim demiş bunu? Başbakan mı? Şu ayrıca açıklamada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in Gazze'de düzenlediği ve 3 Filistinli'nin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili eleştirileri için küstahça azarlama nitelemesinde bulunuldu. Pardon. İsrailliler de küstah diyor, Türkler de İsraillilere küstah diyor. Evet, Türk medyası şimdi oldu. Anlaşıldı şimdi. Bence buradan çıkabilecek bir fayda görüyorum ben sadece şu okuduğumuz dışişleri metninden. Ama tabii anladığım kadarıyla şimdilik kartları açmıyoruz. Sadece bizim de bildiklerimiz vara getiriyor İsrail. İsrail mesela ne gibi operasyonlar Orta Doğu'da birlikte artık hangi şemsiye altındaysa yaptılar Türkiye ile, bunu açıklasa. Ya da birlikte hangi askeri işbirliklerini yürütüyoruz, bunu açıklasa. Ya da neden son ahlak dersi verebilecek Türklerdir dediğini açıklasa. Bence gayet aydınlatıcı başka bir tartışma daha sahip olabiliriz gibi geliyor bana. Ya vardığımız gerek entelektüel gerekse siyasi seviye anlatılır gibi bir durum arz etmiyor aslında. Çünkü bir dizi de var işin içinde. Kurtlar Vadisi'ne karşı. Kurtlar Vadisi diye bir dizi varmış. Ona sen mış deme şimdi artık. Ya tamam, seyretmiyoruz ama varlığından haberdarız. Peki, var. Kurtlar Vadisi dizisi geçen hafta, evvelki hafta yayınlanan bölümünden rahatsızlık duyulmuş. Onu da Oğuz Çelikkol'a bildirmişler, Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi. Fakat gazetecilerin arada ısrarına rağmen tokalaşma olmamış. Burası da çok üzücü. Kim kimle tokalaşmamış? Dışişleri Bakan Yardımcısı Dani Ayalon'la Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi Oğuz Çelikkol. Ve Ayalon demiş ki İbranice, onun bizden daha aşağıda oturduğunun görülmesini istedik demiş. Yediyot Ahronot'tan çıkan bir haber bu. Büyükelçi doğal olarak bakanlık bilmem nesinden aşağıda değil mi zaten? Vallahi aşağıdakiler yukarıdakiler meselesini burada çözemem. Yani hani Kurtlar Vadisi'ni hadi kabul ettik. Ama burası aşıyor diyorsun. Ya benim daha çok anlayamadığım şu, yani bir yandan bu TRT'de Ayrılık dizisi girdiği zaman böyle bir dizi tantanası kopmuştu. Şimdi bu Kurtlar Vadisi'nde bir sahne olmuş, işte İsrail'in gizli evleri var Türkiye'de bölüme göre. İşte çocuk mu bir şey kaçırılıyor, işte kahramanlardan biri de bunu kurtarmaya gidiyor. Ve eve girip işte birini vuruyor, İsrail bayrağının üzerine kanlar sıçrıyor. Ve ardından da bu yaptığınız savaş suçu, buraya giremezsiniz diyor kimse artık oradaki o İsrailli görevli. Diğer kişi ise yani kahramanımızsa siz her dakika savaş suçu işliyorsunuz. Bu sefer de biz işleyelim diyor. Evet, yani böyle diziler üzerinden yürütülen bir diplomatik. Yani burada bence iki sıkıntı var. Birincisi, Türkiye böyle hassasiyetleri en iyi anlaması gereken ülke. Aman Allah'ım, Roj TV'de Kürtçe konuşuyorlar diye titreme nöbeti geçiren Türkiye. Gece Yarısı Ekspresi filminin adını herhalde bilmeyen hiç kimse yoktur. Tanrım bizi kötü gösterdiler diye 20 yıl falan tartışıldı. Yasaktı zaten görülmesi Türkiye'de falan filan. Atom Egoyan'ın filmlerini zaten gösterilmiş. Zaten boşver onları. Ermeni onlar. Onu geç. Yani bütün bunlar olurken herhalde buna, yani İsrail ne hissettiğine dair bir empati kurabilmek çok zor değil. Daha doğrusu ben kuramıyorum o empatiyi ama İsrail ne devlet... Ne kurmak dedin? Empati. Bilmiyorum o kelimeyi ben. Ya böyle hani ne hissettiğini anlayabilme durumu öbür tarafın. Yani Türkiye devleti bunu anlamazsa hiçbir devlet anlamaz gibi geliyor. Çünkü bu konuda gerçekten hassas ötesi bir devletimiz var, sağ olsunlar. Ama benim daha çok takıldığım şey şu, bütün bu tantananın içinde. Diziler, siz iyi bilirsiniz falan, yani türbüne oynayan harika hareketleri var Türkiye'nin. Ama Türkiye Güvenlik Konseyi üyesi Birleşmiş Milletler'de. Yani... Ortada savaş suçları olduğuna dair İsrail'in işlediği çok net kanıtlar var. Güvenlik Konseyi üyesi, yani iktidar olan bir ülke var bu konuda. Ve garip garip hareketler dışında hiçbir şey göremediğimizde bir süreç var. Yani bu biraz yalan ve ayıp bir süreç değil mi bu haliyle? İkiyüzlü bir süreç değil mi? Yani bu sözlerin karşılığı tabii ki bence bu olabilir. Yani çok garip geliyor çünkü bana. Yapılması gereken savaş suçları ile ilgili herhalde dava başlatılması, bu konuda güç. Güvenlik Konseyi'nin elinde, Türkiye Güvenlik Konseyi'nin üyesi. Ha, çıkarttıramıyorsa bu kararı şunu da yapabilir. Şu ülke bu kararı çıkarttıramıyor diye de kampanya yapabilir. Yani ama şu olan biten sanki biraz türbinlere oynamak ve sanki biraz mevzudan nemalanmak gibi geliyor bana. Bu da çok çirkin olur tabii böyleyse. Ben de hissettirdiği şeyler daha çok bu doğrusu. Yani niye diziler, neden sürekli mimikler ve jestler üzerinden giden bir diplomasi ve ağır bir dille yapılan bir diplomasi, bunu yapmak yerine gayet zaten ortada hukuken ağır suçlar var işlenmiş olan. Bunlarla ilgili yapılabilecek işi yapsa Türkiye çok daha iyi olur gibi geliyor bana. Tabii niyetin ne olduğuna bağlı burada falan filan. Evet, Dani Ayalon da zaten işte duyduğumuz rahatsızlığı ve üzüntüyü iletiyoruz demiş. Bunu küstahça diye niteliyorlar işte. Mossad'ın Türkiye'deki faaliyetlerin işlenmesini gündeme getirmiş İsrail basını da. Ayrılık dizisinden sonra Kurtlar Vadisi. Yani bir dizi krizi var. Ama bu arada çok saçma ya. İsteyen istediği diziyi istediği gibi yapar bana kalırsa. Ama hani buradaki sıkıntı bu. Devlet, hükümet tarafından destekli bir durumsa, yani TRT'deki durumda bir miktar, hani devlet televizyonu olduğu için bunu söylemek mümkün. Çirkin anlaşılabilir ama en nihayetinde isteyen istediği şeyi yapar, isteyen istediği fantaziyi kurar, isteyen istediğini yapar. Yani bu sanırım İsrail ne bakanıydı, bakan yardımcısı neyse. Dışişleri. Pek de onun işi değilmiş gibi geliyor bana, hangi televizyonda hangi dizinin ne şekilde çekileceği. Aynı şekilde Roj TV'de ne gösterileceği, Gece Yarısı Ekspresi'nin doğru olup olmadığının Türkiye hükümetinin işi olmadığı gibi. Evet, doğru, fakat günün en önemli açıklamalarından biri de Pana Film'den gelmiş. Pana, ha şey, Kurtlar Vadisi'ni dizinin çeken. Dizinin yapımcısı, o da topa girmiş, hem de direkt girmiş. Doğruları söylemeye ve yanlışları teşhir etmeye devam edecektir Kurtlar Vadisi demiş. Kurtlar Vadisi'nin işlevi bu muymuş? Buymuş. Hadi canım orada. İsrail'in başta Birleşmiş Milletler raporları olmak üzere birçok uluslararası insan hakları örgütünün hazırladığı raporlarda defalarca savaş suçlusu olarak ilan edildiği belirtilmiş. Savaş suçlusu olarak ilan edilmekten öte bunun yargılanma, aynı raporları okuduğumuz için yargılanması ve durumun isnat edilen suçların gerçek olup olmadığının ortaya çıkarılması çağrısı evet, genellikle olan daha ama. Defalarca savaş suçlusu olan ilan edildiği doğru değil, evet. Ya neyse canım, yapımcıdır. Zaten bu işlerden bu kadar anlaması bile yeterlidir. Evet, değil evet. mi? Bayağı ilginç. Evet. Ya ortadaki çirkinlik şu olmuş oluyor. Yani bana kalırsa bütünüyle sadece ve sadece Orta Doğu'daki sıkıntıyı İsrail-Filistin üzerinden okuyan bir politikayı başbakanından Pana Film bilmem nesine kadar devam ettirdiğimiz zaman ortaya bir zincir çıkıyor ki bu zincir pek çok şeyin görülememesine de yol açabilir. Mesela gibi. Duvarın. Mesela. Veya mesela Sudan'ın aslında, yani Müslümanlar soykırım yapmaz sözleri daha 1,5 ay önce çıktı Sayın Başbakan'ın ağzından. Bütün bunları yan yana getirince bir başka ilmek ilmek durum da ortaya çıkabilir ki bu hiç de istenilen olmaz herhalde. Ya, İsrail'in o korkunç duvarını yıllar yılı konuştuk burada. Evet. Ya onun rahatlığıyla zaten ben de bunları söyleyebiliyorum. Şimdi o duvar hakkında hiçbir şey çıktı mı? Ne Türkiye'de medyasında, Türk medyasında diyelim. Gazze'de Türkiye'de. 1,5 yıldır dünyanın en ağır ambargolarından biri uygulanıyor. Bunlar değil, çocukları öldürürsünüz, bebekleri bilmem ne yaparsınız falan diye devam eden hikayenin devam ediyor olması bayağı türbünlere sanki. Bu arada İsrail Mısır sınırına da duvar örüyor. Evet. Asıl bence konu olsa... Çok lezzetli. Bu çok bir konu. Onu ben de kastediyordum. Ha, ben öbür duvardan bahsediyorum. Yeni duvarımız var. Pardon, evet. Ben Gazze duvarında takılıp kalmışım. Mısır sınırına duvar öreceğini açıklamış İsrail hükümeti. Sebepse şu, yani ülkenin bütünüyle çevresini duvarlarla örüyor İsrail. Önce içinde kalmış olan Filistin duvarladı. Şimdi dış sınırlarını duvarlıyor. Bayağı bildiğiniz artık hani deliliğin bir öte adımını atılmış diye bakmak mümkün. Niye derseniz, işte İsrail'e binlerce kaçak göçmen geliyormuş Mısır üzerinden. Yani demek ki her ülke bir duvarlar örüp böyle ortaçağ kalelerini. Tümüyle örülüyor. Gerçi Avrupa'da bunu yapıyor. Hem de birlik olarak Avrupa'da neredeyse. Avrupa'da yapıyor. Amerika Meksika sınırına yapıyor. Hindistan Bangladeş sınırına evet. yapıyor. Herkes her yere duvar örüyor. Kitabımızı evet. çıkarabilirsek günün birinde orada duvar maddemiz var bizim. Doğru. Duvar örmeyen pek kimse yok. Yalnız Mısır'a haber verilmemiş. İnşası 2 yıl içinde bitecek olan 270 milyon dolara mal olması beklenen duvar var imiş. Netanyahu demiş ki İsrail'in güney sınırlarını kaçaklara ve teröristlere kapamak için bu kararı aldım. Bu İsrail'in Yahudi ve demokratik karakterini güvence altına almaya yönelik stratejik bir karardır demiş kendisi. Yahudi demokratik karakterin ne olduğunu ise herhalde bir ara yazıp bize öğretecek. Çünkü böyle bir şey olduğunu sanmıyorum şu ana kadar literatürde. Neyse, Yahudi demokratik karakteri korumak üzere duvar örüyorlarmış Mısır sınırına. Galiba burada olay şu, dışarıdan göçmenler geldikçe yerleşiyorlar. Yerleştikçe birileriyle tanışıp sevgili olup ardından evleniyorlar, i̇şte çocuk yapıyorlar. O can sıkıcı. İşte evet, değil mi? Kan karışıyor. Bu arada dün iğrenç ırkçılığın önde gideni bir haberde NTV'de manşette durdu bir süre. Radikal'de de 3. haber olarak böyle kocaman çıktı. Meğer Afganlar Yahudiymiş diye ne? Bir haber. Buna inanamam. Yani neresinden tutsan elde kalacak korkunç bir haberdi bence. Şu, İsrail'de İbrani Üniversitesi bir araştırma başlatmış. 13. kabileyi, hani var ya kayıp kabile, arıyorlar. Peştunların 13. kabile olabileceğini kanaat getirilmiş. Bu sebeple genetik yapıları incelenmekte ve Yahudi olup olmadıkları anlaşılmaktaymış. Birincisi, velev ki Yahudi kökeninden gelsinler. Sanırım şu an Yahudi değiller, değil mi? Aa, sen Yahudiymişsin diyebilme hakkı kimseye yok. Değil mi? Irkçılık olur. İkincisi, kendilerine... Yahudi genetiği diye bir şey var mı acaba? Hani Arap'tan ayrılabiliyor mu? Ya da Japon'dan? Yani genetikte benim bildiğim kadarıyla böyle bir ayrıma gidebilmek çok kolay olmuyor. Hani bir sürü kimyasal silah denenmişti. Arapları İsraillerden ayıracak vesaire, bulunamamıştı falan filan. Hani var mıymış böyle bir genetik yapı diye düşündüm ben. Bir de pişkin bunları hani büyük büyük yapan haberlerin niye yaptıklarını merak ettim. Peştunlar meğer Yahudiymiş. Haberi de okumuş olduk bari dün itibariyle. Büyük savaşında en önemli şeylerinden biri, unsurlarından biri Afganistan. Evet. Peştunlarla diğer Özbekler, Hazaralar ve diğer etnik gruplar arasındaki Peştunlar en büyük grup durumunda. Ama onlarla mücadele ediyor işte Amerika ve İsrail. Evet. Belki bir kardeşlik bağı yakalanması. İsrail mücadele etmiyor ya. Var mı onlar? İsrail arka plandan destek veriyor. NATO'ya destek vermez. Tabii, veriyordur yani. Evet. Bir ırkçılık deryası içinde yüzüyoruz. Herkesin kendine güzel olduğu. Yani hakikaten peki Afgan olmaz halkı, böyle herhalde. Afgan halkının dilinden en iyi kim anlıyormuş? Türkler. Evet. Bir başka ırkçı haberle devam edelim. Afgan halkı dili diye bir şey var. Burada dilden kasıt Peştunca falan değil. Hani dilinden anlamak. Hani esnafın dilinden gönül anlamak gibi. Dili. Anlayansa Türkler, Türkler kim, Afganlar kim, nasıl bir dil anlamaktır o falan, oraları bilmiyoruz. Ama NTV'ye General Stanley McChrystal demeç vermiş. Amerikan kuvvetlerinin komutanı ve ISAF'ın, aynı zamanda ISAF'ın ya da işte NATO komutanı. Ülkedeki yabancı güçlerin komutanı, yalnız kötü bir şöhreti var. Ölüm timleri kurarak Irak'ta çok gaddarane işler yapmış olduğu da söyleniyor. Neyse, yani biraz şüpheli yaptığı işler açısından. Afganistan'da yapılan işlerden herhangi birinin şüphesiz hali var mı ki? Irak'ta. Ha, Irak'ta, özür dilerim. Irak'ta. Neyse, fark etmez. Yani aynı şey, aynen koyabiliriz. Her türlü uluslararası hukukun, her türlü hukukun dışında işler yaptığı da rivayet edilen bir general bu. Neyse, o Türklerin, büyük Türk ordusunun Afganistan'daki katkısının çok büyük olduğuna dikkat çekmiş. Eğer bu demeç bir övgüyse, McChrystal gibi birinden gelmesi çok ürkütücü de olmalı. Çok övünülecek bir şey değil. Yani de ki adam... İkinci Dünya Savaşı ve Alman General von Pfannfinfon dedi ki çok işe yarıyor, harika oldu, gerçekten çok iyi yetişmiş askerler falan. Feldmarşal işgal altındaki Fransa'yı en iyi onlar anlıyor falan dese, neyse, bu da öyle bir şey aslında. Feldmarşal Göring dedi ki evet, yani öyle, en iyi Türk askerleri anlıyor demiş. Harika. Benzersiz... Türk askeri çok iyi yetişmiş. Çok geniş bir deneyime sahipler. Türk ordusu çok profesyonel bir ordu. Aynı zamanda Afgan halkıyla kültürel bağları da var. Öyle mi? Ne gibi kültürel bağlar? Şeyler üzerinde, 13. kabile üzerinde. Ha, anladım, tamam. Diğer koalisyon ordularının böyle bir bağları yok. Dolayısıyla Afgan halkıyla benzersiz bir iletişim kurabiliyor. Ortamı çok iyi anlıyorlar. Nece konuşuyorlar acaba Afgan halkıyla, ben onu merak ettim. Dolayısıyla Türk ordusunun varlığı koalisyonun geri kalanının başarısı için de önemli. Bence gazı vermiş, gittikçe dağılan bu koalisyonun artık neredeyse tel noktası Türkiye'nin durumu olmaya başladı. En büyük baskı Türkiye'ye asker gönder diye. Sen bu General Stanley McChrystal'ın doğru söylemediğini... Yok, doğru söylediğine inanıyorum. Tam da böyle düşünüyor ve daha fazla Türkiye askeri istiyor zaten. Derdi bu. Çünkü orada savaştıracak adam bulmakla ilgili ciddi sıkıntıları var General McChrystal'ın. Bizimkiler de olacağız, biliyor musun? Biraz şeye de benzetmedin mi bunu? Türk erkekleri. Harikalar. Değil mi? Her gelen kadın Türk erkeklerini mükemmel bulur, Türkiye dışından gelen. Bir de Türkiye kadına sorduğunda hiç öyle bulmuyorlar. Niyesini bilmiyorum ama öyle de bir durum var. Çok ateşli. Çok ilgili. Kadınını koruyan, evet. Falan diye devam eden bir klişeler var. Şiş kebap rakı yine gelecek benim hemen öncesinde. Evet. Afganlar, Afganistan'daki bu komutan Obama döneminde değişen Afganistan politikasını da çok güzel özetlemiş NTV'ye. Artık 20 şarjör yerine 15 şarjör veriyoruz askerlere, bu mu mesela? Yo, yaptığımız işlerin en önemlilerinden biri Afgan halkına saygı göstermek ve onları koru. Ya bunu biz Fars diye okusak çok eğlenceli bir program zaten olabilir. Zaten onu yapıyoruz şu an, 3 aşağı 5 yukarı ister istemez. Ama orada ölüyorlar. Evet. Sürekli olarak şaka değil insanlar. İşin kötü. Senaryoda değil, evet. Kurtlar Vadisi gibi biri oturup yazmıyor, değil mi? Yani bunlar gerçekten günlük olarak yaşanıyor. Bir kere şu söylediği savaş suçu değil mi? Yani değişen şu diyor ya. Yaptığımız işlerin en önemlilerinden biri Afgan halkına saygı göstermek ve onları korumak. Daha önce ne yapıyordunuz? Saygı göstermiyor ve saldırıyor muydunuz yani? Kabul ediyorlarsa hiçbir sorun yok. Yani bunu politika değişikliği diye sunuyor olmak zaten başlı başına suçun itirafı gibi bir şey. Çok acayip ya. Yani hakikaten. Yaptığımız, yapmaya çalıştığımız en önemli işlerden biri sivil kayıpların en aza indirilmesi. 2009 en çok sivil kaybın yaşandığı yıl oldu Afganistan'da. Evet. Ama zorlu savaşlarda bunu sıfıra indirmek mümkün değil. Biz Afgan halkını onlar için burada olduğumuz konusunda ikna etmeye çalışmalıyız ki çalışıyoruz dipçiklerimizle diyor. Dün 5 kişi öldü. 3 Amerikan askeri, biri şey... NATO ülkelerinde, hangi ülke olduğu bilinmiyor. Biri de açıklanmadı. Milleti 5 kişi. Fakat McChrystal tamamen haklı. Meslektaşlarımız tarafından gerçekleştirilen bir araştırma var ve tarihin en önemli araştırmalarından biri. Şimdi açıklıyorum. Fanfar isterim. Amerikan, İngiliz ve Alman radyocular tarafından yapılan ankete göre Afganların %70'i ülkenin doğru yolda olduğu görüşündeymiş. Bir saniye bir şey soracağım. Meslektaşlarımız olduğu için nerede buluşuyor meslektaşlar? Biz de gidelim, biz de katılalım. Nasıl bir metodolojiyle radyocular araştırma yapmış? Bagram üstünde herhalde. Ha, olabilir, evet. Afgan halkının ülke geleceği ve devlet başkanı Hamid Karzai konusunda daha iyimser olduğunu gösteriyormuş araştırması meslektaşlarımızın. Ve Afgan halkının %72'si devlet başkanı Karzai'ye iyi ya da mükemmel notu veriyormuş. Bu radyocu arkadaşlarımız ve çalıştıkları kurumları da öğrenebilir miyiz? Hani aklımızda bulunsun diye. Bu Voice of America haberi. Hı hı. Ama söylemiyor radyoları. Tabii maalesef. Söylemez. Kabil'in Sesi Radyosu İngiltere'den. Ondan sonra 13. Kabile'nin Sesi Radyosu bir tanesi. O da Türkiye'den yayın yapsın. Takıntılı konumuz ne de olsa bu aralar İsrail olduğuna göre, İsrail'den de çıktığına göre bu 13. kabile araştırması. Güzel haberi duydun, gülersin köfte hoş. Açık Gazete. Whatever will be. Sly and the Family Stone grubundan dinlediğimiz bir parçaydı bu da. Que sera sera, Doris Day'den bir zamanlar çalınmış beyaz versiyona karşılık farklı bir yorum Sly ve Family Stone'dan gelen. Cynthia Robinson grubun elemanı ve trompetçisi, onun doğumu münasebetiyle çaldık. 1946'da bugün doğmuştu. Bir ilavede bulunmak istiyorum, hemen geçiyorum ondan sonra. Afgan halkı gelecek için ani bir imserliğe kapılmış. Ve bunu Alman, İngiliz ve Amerika radyocular anket yapmışlar. Yani ben en önemli notu unutmuşum. Eşeğin büyüğünü ahırda unutmuşum derler. Afganların %68'i Amerikan kuvvetlerini destekliyormuş. Öyle mi? Evet. Aynı ankete göre işgal kuvvetleri. Bu anketi nerede yapmışlar ya? Böyle onu bir şey söylemiyor. Bu bayağı ayıp yani. Hani işgal altında bir ülkenin adına hiçbir metodoloji vermeden nerede ne yaptınız siz? 3 tane radyo varmış. Onların da adları yok. Bir araya gelmişler neredeyse ki hani radyocular genellikle radyo konusunda bile bir araya gelebilmek için parayı eşleştirip bir araya gelemiyorlar böyle uluslararası platformlarda. İyiymiş yani. Kim vermiş parasını bu işin? Ülke için NATO en mu? Büyük tehlike ne? Ne? Taliban. Öyle mi? Pek tabii ki. Başka ne olacaktı? Ya da kafası kapalı kadınlar mesela. Olabilir mi? İkinci büyük tehlike. Vallahi Amerikan askerini %3'ten 2'sinden fazlası destekliyormuş. Ya bu işgal çok iyi en oldu. En büyük diyormuş. Asker bizim asker diyormuş. Zaten yalnız McChrystal da yanlış söylememiş. NTV'ye demeç vermemiş. Aynı zamanda Amerikan ABC televizyonuna da demeç vermiş. Ve tıpkı NTV'ye söylediği gibi, bizim NTV televizyonuna söylediği gibi, Amerikan ordusu operasyon şeklini değiştirdi ve Afganları yabancı askerlerin kendilerini korumak için ülkede bulunduklarını ikna konusunda daha başarılı olduğunu belirtmiş. Yani ikna ettik demiş. Crystal. McChrystal. Güzel. Şeyi de söyleyeyim, bir de yanlış eksik bilgi vermişim. 6 yabancı askermiş ölen Afganistan'da çatışmalarda. 3 Amerikan, 2 NATO, 1 de Fransız. Böyle de şeyler oluyor tabii, o kadar bağırlarına bastıkları zaman bazen de öldürüyorlar. Evet, şimdi geçelim Türkiye'deki durumlara. Sen buradan ilginç bir haberim vardı. Evet, hem de alanlar arası geçiş sağlamak için de ideal. Bir diğer şaşı bak şaşır haberler zinciri bülteninden parça. Bu da yine meslektaşlarımız Habertürk'ün İstanbul ekinden. Biliyorsunuz Habertürk en hesaplı gazete, 500 gazete bir arada bilmem kaç kuruş. En ucuz değil, en hesaplı, yanlış anlamayın. Çöldos villaları diye bir manşet var. Aydos göletini çocuklar düşüyor, koruyamıyoruz diyerek kurutan Pendik Belediyesi varmış. Haber bu değil ama haberin bu kısmı sanki önemli. Şimdi Aydos göleti diye bir gölet varmış Pendik'te. Bu gölete iki çocuk düşüp boğulmuş. Bunun üzerine de belediye göleti kurutmuş. Nasıl? Radikal bir tedbir olduğunu söyleyebilirim. Kökten bir çözüm hakikaten. Bir daha kimsenin düşüp boğulma ihtimali yok. Düşüp boynunuzu kırabilirsiniz sadece ama boğulamazsınız. Bu net. Aslında sorunu çözmüş ama sorunun çözümüyle ilgili yöntemde sanki bir sıkıntı var. Biraz şey gibi işte. Marif. Evet. Hani öğrencileri çıkarttığınız zaman okulları yönetmek gayet kolaylaşıyor. Habertürk İstanbul'sa buna hallenmemiş. Bu durumda bir başka mağdurlar grubu daha var. Bu mağdurlar grubu adına, hak savunuculuğuna soyunmuş Habertürk İstanbul. Aynen kendilerinden aktaralım. Burada bir hak savunuculuğu yapıldığına göre bizim işimiz de aktarmak olsa gerek. Bu gölete düşen iki çocuk boğulunca herkes Pendik Belediyesi'nin tedbir alacağını zannetti. Ancak yanıldı. Oysa belediye çevrede koruma bandı oluşturmak yerine göleti kuruttu. Göl manzaralı evlere yüz binlerce lira ödeyenler şimdi çöl manzarasıyla karşı karşıya, haliyle de isyan bayrağını çektiler diye fırk fırkları ben ekliyorum. Onlar yazmamış. Yani anlayacağınız bir diğer taraftan okuyalım. Aydos göleti diye bir gölet varmış. Biliyorsunuz su kenarlarına ev yapmak yasak. Bu göletlerin kenarlarına birileri villa kondurmuş. Nasıl anlaşmışlarsa artık büyükşehirle mi, Pendik Belediyesi'yle mi? Sanırım net olarak söylemek mümkün değil ama bir ihtimal bir yasa dışı iş yapmış olabilirler. Bu yaptıkları yasa dışı iş ihtimalinin ardından gölet kurutulunca şimdi gölet yerine kuru bir toprak manzarasıyla karşı karşıya kalmışlar. Üstelik de yüz binlerce lira ödedikleri halde. Ya burada yapılacak haber herhalde bu göletin kurutulması değil, gölet çevresine ev yapılması değil, selde yapacaklar o haberi. Buralara kim ev koydu falan diye. Bundan hiçbir sorun değil. Sorun yüz binlerce lira verip bu evleri alanların manzarasının bozulması. Evet. Bu da bir perspektif, yapacak bir şey yok. Bunu takdir etmek lazım herhalde. Böyle. Ve devam edin. Bir perspektif şaşkınlığı da şeyde yaşanıyor. Avrupa Konseyi Sağlık Birimi Şefi Vodarg'ın açıklamasını nasıl buldun? Vallahi diyecek bir şey yok. Galiba artık bu işte gerçekten bayağı rezil bir durum yaşanıyormuş gibi görünüyor diyebiliriz. Der ki kendisi bu domuz gribi işi biraz hikaye diyor. Normal bir sahte gripten, bir salgın demiş ilaç firmalarının başlattığı. Yüzyılında skandalı diyor üstelik. Evet. Ve ona kalırsa der ki kendisi normal bir gripten bile daha az ölümcül bir griple karşı karşıyayız. Bunlar bayağı vurgun yapmak üzere böyle bir işe giriştiler diyor. Bu durumda tabii biz şu ana kadar hani aşı olunması gerektiğini söyleyen tarafı idik bu işin. O yüzden bunu da söylemek bizim yine boynumuzun borcu. Evet, Başbakan'la Sağlık Bakanı arasında çıkan ikilikte biz... Yani kendi payıma konuşayım. Ben Başbakan'dan yana Sağlık Bakanı'ndan yana tavır koymuştum ama şimdi bu durum değişiyor tabii. İkiye bölünmüşlüğümüz devam ediyor. Radyo içinde de Başbakan'ı destekleyenler bu durumda kazanmış oluyor. Ben aşı olmamıştım. Böyle girebilirim işe ama hayır. Yani biz aşı olunması gerektiğini söylüyorduk ama tabii kafamızdan değil sonuç olarak. Olmaması gerekenler olduğunu söyleyenler de vardı aramızda. Vardı ama yayında. Orada dolaşıyorlar. Yayında söylemediler. Evet, yani yayında sonuç olarak biz Açık Gazete ekibi olarak tabii. Burada aşı olunması gerektiğini söylüyorduk. Ama biz de konunun uzmanı olan profesörlere sorup söylüyorduk bunu. Kafamıza göre değil. O yüzden hani böyle bir sorumluluğumuz var mı? Yok ama haber takibi olarak durumun bu noktaya geldiğini söyleme sorumluluğumuz var. Evet, sahte bir salgın var demiş Daily Mail'e açıklama yapmış Avrupa Konseyi Sağlık Birimi Başkanı. Şimdi hala sağ mı bilmiyorum bu açıklamadan sonra kendisi. Ya sağdır ama emekliliğe doğru gidiyor olabilir. Bu ilaç firmaları ilaçlarını satmak için bilim insanlarına, resmi sağlık kurumlarına telkinde bulunup hükümetleri alarma geçirdi demiş. Hakikaten Fransa'da mesela 7 milyon kişi sadece aşı olmuş. %90'ı ellerinde kalmış aşıların, ki satacak ülke arıyorlardı Fransızlar filan. İşte dünyayı saran domuz gribi vakalarının milyarlarca dolarlık kazanç sağlayan ilaç ve aşı firmaları tarafından idare edildiğini söylemiş. Sahte salgın var demiş Vodarg. Yani sahte grip salgını ilaç firmaları işi demiş. Ne olacak şimdi? Ne olacak? İşte aşısına olan aşısına olduğuyla kalacak. Başka olacak bir şey yok. İyi kar çıktı bu işten diyebiliriz. Bu para hırsı dediğin gerçekten çirkin bir şey. Yarın öbür gün ciddi bir salgın durumunda artık insanları ikna edebilmek, acilen aşı olmaya dair herhalde epey daha zor olacak. Bunun bence iki çıktısı var. Bir, aşı üretenler iyi para kazandı. İki, buna göz yuman birileri varsa onlar herhalde komisyonlarını aldı. Ve üç, bundan sonra gerçek bir salgın durumunda aşılama işi gerçekten çok daha ağır yürüyecek büyük ihtimalle. Galiba çıktılar bunlar. Evet. Geldiğimiz noktada, eğer bu açıklama doğruysa. Bir de tabii böyle bir şey de var ama. Evet, bu da evet tabii. Bu da Hürriyet'tendi işte. Başka gazetelerde de var ama. Bu arada bu perspektif kayması ve perspektif yorumu haberlerinden bir adet de memlekete doğru iyicene yerel iniş yaparak devam edelim. Oradan da memleket haberleriyle sürdürürüz programı. Kendini Kürt bilenlerin çoğunun Türkmen olduğunu biliyor muydun? Onlar da mı 13. kabile? Yok, o Peştunlar Yahudi. Kürtlerse Türkmenmiş. Bu da tabii bunu Yusuf Halaçoğlu açıklamıştı. Sayın Halaçoğlu uzata uzata devam ediyor konuya zaten. Türk Ocakları Akademik Çalışma Grubu diye bir grup kuruldu şimdi. 1 lira verirsen siteden öğreniyorsun. Denk Türkmen. 1 lira niye veriyorum ki? Zaten hep Türkmen çıkmıyor mu? Yok. Başka şey de çıkabilir mi yani? Çıkabilir. Ya ben şu 1 lirayı hala Yahudi vermedim. Yahudi çıkabilirsin mesela. Ya o şimdi araştırma bittikten sonra İbrahim Üniversitesi'nin araştırması bitsin. Peştunlar Yahudi çıkacak ama... Sen de Halaçoğlu'na sor bakalım. Sorsan Yahudi bana Yahudi diyecek mi acaba? Bir sorayım ben bunu. Bak, iyi fikir. Bana da Türkmen derse en azından konuyu kapatırız. Halaçoğlu Gazi Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi GÜSAM başkanı olarak konuşuyor bu sefer. Sürekli olarak başka bir kartvizitle karşımıza çıkan, hiç bitmeyen Halaçoğlu. Artur Köstler öldü değil mi? Öldü. Yüreğimizde yaşıyor gördüğün gibi. Der ki kendisi, tarihi bilgiye en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemden sonra tarihi bilgiye en çok ihtiyaç duyduğumuz döneme geçmişiz. Bu bronz çağından sonra cilalı taş yok. Cilalı taştan sonra Tunç devri. Neolitik'te kalalım biz. Peki peki. Milletimiz ayrıştırılmaya çalışılıyor. Bu yanlıştan ancak tarihi birikimle dönülebilir. Aslında Kürt sananların çoğu kendini Türkmendir diyor. Mesela Türklerin Anadolu'daki tarihi 1071'de başlatılır. Halbuki milattan önce yüzlerden itibaren Türklerin bu bölgeye geldikleri biliniyor demiş. Koridorun üst taraflarındaki fişyeyi gördün mü? Fiş sistemini yeni kurdum. Milattan önce yüzden başlıyor. Evet, önemli olan bu. Kabileler de orada sıralanmış durumda. En üstte 13. kabile var. Yine aynı Peştun durumuna dönmüyor muyuz? Velev ki bunlar milattan önce 100. yılda Çinlilerin kendilerine verdiği isimle Türk adıyla gelmiş olsunlar bu tarafa. Kendilerine şimdi Kürt diyorlarsa bu geçen ne kadar? 2109 yıl sonra. Hayır, siz Türksünüz demek ırkçılık, kafa tasçılık değil midir? Ne yapalım, olabilir. Olabilir diyorsun. Bence olmamalı ya. Hatta bu suç bile sayılabilmeli ama... Neyse, konu bu değil. Salihli'ye roman göçü devam ediyormuş. Evet, ediyormuş. Bu acayip bir şey. Gördes'ten 11 kişilik bir aile daha Salihli'ye yerleşmiş ve böylece ilçeye yerleşen roman sayısı 40 olmuş. Olay neydi? Sigara. Tabii, sigara. Olay sigaraydı. Sigara yasağına uymayan bir vatandaş vardı. Bu vatandaşa yerli vatandaşların gösterdiği tepki vardı. Ve ardından belediye dozerlerinin arabaları ezine dair iddialar falan filan diye devam ediyorduk. İşte ikimiz bir fidanın güller açan dalıyız. Salih ile daha iyi tutar bizim fidanımız adlı şarkı çalmaya devam ediyor. Haktan bahsedecek miyiz? Hayır. Grup haklarından bahsedecek miyiz? Asla. Hala tutuklanan, gözaltına alınan var mı derseniz, evler yakıldı, arabalar yakıldı falan. Hayır, asla. İki. Öyle işte. Yani. Evet, bu... Linç, Türkiye'deki yerleşik linç kültürü anlayışının da bir parçası aslında. Daima hayırhah bir şekilde yaklaşılıyor belediye başkanlarına, polislere filan. Daima vatandaşı anlama el kitapçığı var onların elinde. Vatandaşın kim olduğunu onlar biliyorlar, zaten. Evet. Türk, Müslüman, Sünni, mümkünse Hanefi, değil mi? Olduğu zaman ona vatandaş ve duyarlı diyebiliyoruz. Aksi takdirde eylemci, provokatör, terörist ya da vesaire vesaire. Evet, Tanıl Bora'nın birikiminden çıkan broşürü vardı, kitapçı. 2008 tarihli. Orada birazdan zaten Ahmet İnsel'le de bunu konuşacağız. Türkiye'nin linç rejimi başlıklı kitapta. İşte Tanıl Bora orada diyor zaten bunu. Yani esas itibariyle linçin yan kuvvet olarak mesela bakılıyor şeye, kolluk kuvvetlerine filan. Onlar anlayışla karşılıyor ve asla gözaltı olmuyor. Hepsinin listesini çıkartmış zaten. Son yıllardaki 2003'ten, 2002'den 2008'e kadarkiler var. Bir ufak ek olarak kitabın arkasında kitapçığın. Hı hı. Çok ilginç bir şey keşfettim, biliyor musun? Bu Çingeneler oradaki romanları neyle suçluyorlardı bu son olayda? Sigara içmekle kahvede. Bir de tefecilik yapmak. Evet. Ya bir de şeyi merak ettik aslında. Onu da belki buraya taşımak lazım. Dünyanın neresinde kapitalist olan bir ülkede tefeciler kahveye gidip sigara içtiği için kahveci tarafından dövülebiliyor? Hani çünkü bu yani tefeci ise büyük ihtimalle elinde büyük bir para var. Bu paranın gücü var. Üstüne üstlük bir sürü borçlunun senedi sayesinde ise bütün memleketin, mahallenin kanını emen güçlü adam bu. Evet. Yani öyle buna tokat atan bu demokrat ve halktan yana kahveci kimdir merak ediyor insan. Tefeci Çingene nasıl oldu da kahveye gidip sigara içemedi? Çok önemli bir evrimden geçti. Halkımız 17. sosyalizan. Hayır, dünya 17. yüzyılda bu işi kim yapıyordu? Yahudiler tabii. Öyle mi? Shylock'u unutuyorsun tabii, galiba. Tabii. Venedik tacirindeki. Şimdi Çingenelere geçti bu tefeci. İbrani Üniversitesi baksın mı diyorsun bu işe de? Kesinlikle. Burada kitaba bakarken, daha sonra da konuşuruz ama çok ilginç bir şey dikkatimi çekti. Onlar tabii niye tefecilik yaptırdı kısmını da belki söylemek lazım. Hazır ayrımcılık, ırkçılık haberleri yaparken başka bir iş yapmaları yasaktı. İş yapamadıklarından bu kalıyordu ellerine. Evet, bu şey 2008 yılında olmuş bir olay var. Şöyle bir cümle geçiyor bak. Biz burada kardeşçe yaşıyoruz. Bunu tahrik etmeye çalışan bir tefeci grup arkasına Doğu ve Güneydoğulu vatandaşları almak için provokasyon yapıyor demiş. Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un. Yani şey değil, Milliyetçi Hareket Partili Selendi Belediye Başkanı değil bu. Hayır, bu olay zaten şeyde oluyor. Karıştırdım, özür diliyorum. Bu Ayvalık'ta mı? Benim memleketimde mi oluyor yoksa? Yok, o Altınova. O zaman sen duyarlı vatandaşların arasında katılabilirsin abi. Gerekli kriterlere uyuyorsun. Evet, bu Balıkesir. Evet o. Maalesef. Ahmet Duran Bulut çevre ilçelerden ülkücü grupların toplanmasını sağladı ve tahrik edici konuşmalar yaptığına dair iddialar yer alınca Bulut da reddetmiş. Biz kardeşçe yaşıyoruz, tefeciler var demiş. Bu arada ama o tefeciler Kürt. Bu linç kültürü niye ortaya çıktı biliyor muydun? Önemli akademisyenlerimizden Sayın Genel Başkan Deniz Baykal bu konuda da harika malumatlarla bizi aydınlattı. Dün itibariyle meğer bu linçlerin ortaya çıkmasının sebebi demokratik açılımmış. Vatandaşlar bu açılım sebebiyle, ortaya çıkan gerginlik sebebiyle duyarlılık göstermekteymişler. Ama benim bildiğim kadarıyla değil mi? Demokratik açılımdan biz 2 yıl önce ne oluyor, niye millet birbirini iyice gırtlaklamaya başladı diye haberler yapıyorduk. İşte burada listesi 2002'de başlıyor. Linç yapma olaylarının ya. Listesini çekmiş. Sayın Baykal çarpıtıyor mu olayı diyorsun? Gönderelim mi bunu Tanıl'ın broşürünü oraya? Yok canım, bence dil broşürünü, ansiklopedisini göndersen aynı açıklamayı yine dinleyebilirsin gibi geliyor bana. Yani en son DTP'nin işte dün yayında da söyledik, işte Çetin Soysal Almanya'da Nazi Partisi kapatıldı, niye DTP kapatılması Türkiye'de gibi bir analojiye bile girdi küçük millet meclisinde. Oluyor böyle şeyler herhalde. Peki bir de bu bugün Radikal'de manşetini almış, bu Haliç'teki bulunan bir çocuk vardı ya, Bedrettin. Boğazı iple bağlı, her yeri kan içinde, Haliç'te köprüde bulunmuştu. İstanbul'da temizlik işçilerinin Haliç Köprüsü'nde işkence edilmiş halde buldukları Bedrettin'in öyküsü ve çok ağır bir durum çıktı ortaya. Onu döven de 11-12 yaşlarında 3 çocuğu da devlet korumaya almış. Bir dilencilik paylaşım mücadelesiymiş. İki başka çocuğun işte 12 yaşlarında dilencilik yaptığı yerde dilendiği için kendisi dövülmüş. Burada mendil satma, dilenme demişler. Kardeş ve kuzen zaten. Hangi kabiledenler? Yine bunları herhalde bilim adamları araştırıp bilim insanları çıkartacaktır ortaya ve biz de aydınlanacağız. Yani insanların açlığı, sürünmesi, yoksulluğu, bunların hepsi aman tanrım şokları içinde sanki üzeri örtülüp kapatılıyor. İki çocuk 12 yaşında dileniyorlar. Bir başka çocukla piyasalarını, pazarlarının kavgasını yapmak ve onu öldüresiye dövmek zorunda hissediyorlar kendilerini ve bütün bu olan biteni bu iki çocuğun psikolojisine, öbürünün ana babasına ve öbürünün dayı oğluna bağlayıp konudan çıkabiliyoruz. Bu biraz ahlaksız geliyor bana. Yani bütün bunlar olabiliyorsa burada, bunun olabiliyor olması için gerekli bir de herhalde sistematik gerekiyor, değil mi? Yani bu kadar yoğun yoksulluk yaşanabiliyorsa, bu kadar canavarlaşabiliyorsa çocuklar, herhalde bunu o çocukların kişiliğinde ya da ailelerinin terbiyesinde falan aramak çok doğru değil. Belki öyle mi gerekiyor? Genlerinde aramak daha doğru olabilir. O da olabilir. Belki bunlar da ne bileyim ben... kötü tohum olabilir. O da olabilir bak. Bozuk tohum, kötü tohum, yanlış ırk. Hepsi mümkün ama asla ve asla bizim adaletsizliğimiz, bizim fena halde birilerinin bol kazanıp birilerinin bol bol kaybettiği bir yerde yaşıyor olmamız ile alakalı olamaz. Evet. Olmamalı da zaten. Niye oralara bağlayalım ki? Tatsızlaşıyor zaten haber. Mesela yine bir eşitlik haberi verip bari çıkalım. Diyarbakır'da da Sarmaşık Derneği'nin kolları kesildi. Nedir derseniz Sarmaşık Yoksullukla Mücadele ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği diye bir dernek var. Bu dernek belediyeden yardım da alıyor. Diyarbakır Belediyesi'nden, yani DTP'li ya da BDP'li ne derseniz belediyeden. Valilik hemen fark etmiş durumu. Ve hemen el koymuş Diyarbakır Valiliği. Kamu yararına çalışan bir kurum değildir diye başvuru yapmış mahkemeye. Mahkemede hemen çotong vurmuş damgayı ve derneğe yaptığı yardım belediyenin durdurmuş. Şimdi işin garipliği şu, ciddi büyük derneklerden biri Diyarbakır'daki. 46 sivil toplum kuruluşu bu derneği destekliyor ve bu derneklerin şemsiyesi gibi bir durumda. Üstüne üstlük 15 bin kişinin de doğrudan yoksulluk yardımı aldığı bir dernek durumunda. Nasıl sen yaparsın ben yapamam duygusu, değil mi? Patatesi değil. Kömürü burada biz dağıtırız dostum durumu. Yani Galata Köprüsü'nün üstünde olan biteni bir de buradan da okumak lazım. Vali 12 yaşında, Diyarbakır Belediyesi 5. Benim anladığım bu. Ha. Aslında hep aynı şeylerin tekrarını bir daha replika izliyoruz gibi geliyor bana. Ahlak bir tane en nihayetinde, ya uyuyor ya uymuyor. Yapacak bir şey yok. Evet, bir radyoculara anket yaptıralım bakalım. Bedrettin'i kim niye dövmüş, değil mi? Kim seviyorlar? Dernek de belki istemiyordur halk. İstemiyordur pek tabii ki. Kamu yararına çalışan bir kurum olmadığını valilik zaten mahkemeye bildirmiş. Kamu yararına değil kimin yararına diye sorduğumuzdaysa cevap vermez herhalde valilik. Buralarda çamaşır makinelerini, bulaşık makinelerini biz dağıtırız dostum, size ne oluyor demişler. Anlamamış Sarmaşık Derneği. Günlükte de bugün manşet haber kapatılması ve üstüne üstlük şöyle bir şey söylüyor dernek başkan, genel başkanı yardımcısı Selim Ölçer. Alınan karar 15 bin kişiyi mağdur etmiş durumda ve kararın hiçbir hukuki dayanağı yok. Neye binaen bunu yaptıklarını anlamadık diyor. Tabi bunları söylüyor olmasının bir önemi yok. Bunlar haber içinde gaz ayrıntıları. Öyle. Evet, şimdi bir ara verelim. Bu linç olaylarının hakikaten bir ufak analizini yapmış olan zaten Tanıl Bora'nın kitabından kalkarak belki biraz Ahmet İnsel'le bunları konuşuruz. Daha sonrasında mesela güzel haberlerimiz de olacak. Şişme Kadın bitti, robot sevgili geldi. Sarah Palin bundan sonra televizyon yorumculuğuna başladı. Siyaseti bitirmiş, hatırlarsınız, Alaska valisi, dünya tatlısı kadın. Biraz faşisti falan ama iyi kadındı valla. Zahit Akman da Las Vegas'ta yakalanmış. Hayır, yakalanmamış. Öyle mi? Yani kendisi öyle bir şey yok diyor ama söylenene göre yanında güzeller güzeli eskort kızlarla ağzında puro kumar oynuyormuş. ama yokmuş öyle bir şey tabii ki. Çünkü devlet göreviyle yollandığı bir yerde herhalde böyle bir şeyler yapıp parayı çarçur etmez, değil mi? Bizim paramız. Birkaç da çarpıcı. Kamu yararına. Açıklama da var. Babamı İslamcıların öldürdüğüne inanmıyorum diyen Uğur Mumcu'nun suikastinin 17. yılında oğlu Özgür Mumcu'dan açıklamalar var. Kontrgerilla'nın yaptığını duysam, PKK'nın yaptığını duysam şaşırmam demiş. tüm bunları ve daha epeyce de haber var. Hepsini birden 9.30'dan sonra devam ederiz. Şimdi biraz linç kültürü. Nasıl oldu da gelişti, nereye gidiyor? Bunları konuşmak üzere bağlanalım. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, biraz önce de andık ve linç Türkiye'nin linç rejimi diye adlandırılan Tanıl Bora'nın bu başlıkla yazmış olduğu broşürü ya da kitapçığı hafifçe andık ama onun üzerinde biraz konuşalım. Çünkü orada anlatılanları ben bir kez daha akşam gözden geçirirken ne kadar güncel olduğunu bir kez daha fark ettim. Evet, bu broşür, kitapçık, birikim yayınlarının güncel broşürler dizisinden 2008'in sonunda yayınlanmıştı. Ve birikim dergisinde yayınlanan 3 makaleyi birleştiriyordu. Bu 3 makalede linç ortamı konusunda, linç ortamında ve faşizmin sarkacı, mukayesili karşılaştırmalı linç etütleri, yani Nazi Almanyası bugünün Türkiye'si karşılaştırması ve üçüncüsü de Kurtlar Vadisi üzerinden bir tür şiddetin hem pornografisi ve tekinsizliği başlığı altındaki makaleler. Bu broşürü değerli kılan bir üçüncü özellik, bu yazıların ve kapsamlı bir giriş yazısının yanında, 2002 yılından 2008 yılına kadar zannediyorum en çok sen de dün akşam bakarken onda zaman harcamışsındır. Sonunda yer alan 2002'den 2008'e kadar Tanıl'ın tespit ettiği Türkiye'deki linç girişimlerinin bir kronolojisi, sadece olay değil biraz yorumlu bir kronolojisi. O zaman da görüyoruz hakikaten zaman zaman aynı anda, zaman zaman birbirini izleyen biçimde ve çoğunlukla PKK'lıdır iddiasıyla, çoğunlukla PKK'lıdır iddiasıyla gerçekleştirilen linç girişimleri var. Tabi Selendi'deki linç girişimi bundan biraz farklı. O daha klasik bir ırkçı nefreti, dışlamayı içeren bir linç girişimi. Ama Edirne'de olduğu gibi hemen aykırı bir sözü söyleyenin PKK'lı olarak damgalanması, ayrıca PKK'lı olarak da orada söz söyleyebilir. Bunun da linçe yönelik bir davranışı mazur göstermesi elbette düşünülemez. Evet, yani kitapçığın bu sonundaki döküm çok hakikaten değerli. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Dokümantasyon Merkezi hazırlamış. Evet, onu. Evet, evet. Yalnız söylemeyi unuttum. Tanıl'ın derlediği dedim. İnsan evet, Vakfı ve çok çarpıcı bir şey de... Benim dikkatimi çeken de çarpıcı taraflarından biri şu oldu. Hemen hemen her tarafında ülkenin, yani... Evet, bir bölgeye de özel değil. O değil. Çok doğru. Dediğin çok doğru. Müthiş bir yaygınlık gösteriyor. Evet. Bir ikinci özelliği de çok benzeri söylemlerle hareket ediliyor. Hemen hemen aynı şeyler söyleniyor her yerde. Evet. Tahrik kardeşçe yaşarken bir grup tefeci olabiliyor bunlar. Hatta tefeci de çok çarpıcı çünkü şimdi de kullanılan bir şey. Selendi'de de kullanılan bir şey. Evet. Çok acayip yani. Ürkütücü. Ürkütücü. Bunun bunun sadece, tabii bunun dinamik, bunun ortaya çıkış nedenlerini incelemek, araştırmak gerekiyor. Tanıl'ın broşüründe karşılaştırmalı çalışma, yani Nazi Almanya'sı ve Türkiye'deki linç pratikleri arasında karşılaştırmalı çalışma bize bazı konularda ilginç bilgiler sunuyor ama oradaki o sistematik ırkçı boyuttan biraz farklı Türkiye'deki. Onu da görüyoruz. Bir ikinci, Tanıl'ın da referans verdiği bir ikinci makale var. Bu vesileyle ben de yeniden dönüp okudum. Murat Paker'in kitabında, Psikopolitik Yüzleşmeler kitabında bir makale. Linç'in psikopolitiği nedir, niçin, nasıl diye. Ve 2006 yılında yazılmış bu makalede hem Türkiye'deki linçin psikolojik boyutları, linç eylemini mümkün kılan mekanizmalar, bunun linçin arkasında yatan tehdit algısı, kurgulanmış bir tehdit algısı olduğu gibi zaman zaman provoke edilmiş bir tehdit algısı da olabilir bu. Yani illa insanların kendilerinin tasarladıkları, algıladıkları bir tehdit olmanın yanında kendilerine işaret edilen, öğretilen bir tehdit de olabilir bu aynı zamanda. Tabii bu durumlarda bir gücün provokasyon eylemleri demektir aynı zamanda. Böyle bir öğretilmiş tehdit algısı. Murat Paker'in yazısında bunun psikolojik boyutlarında iki mekanizmadan bahsediyor benim dikkatimi çeken. Bir tanesi bir engellenme ve saldırganlık varsayımına göre linç mekanizması. Yani kendisini bir dizi engellenme sonunda, frustrasyon sonunda bu engellenmelerin oluşturduğu tepkinin bir taşmaya hazır hale gelmesi ve bir saldırganlığa dönüşmesi. Yani patlamaya hazır bomba durumu gibi tanımlayabiliriz bunu. Ve tabii buna yönelik de bir zayıf hedef bulmak gerekir. Yani linçte ilginç olan bir olgu, güçlüye karşı linç operasyon girişimi yok. Zayıf halkaya karşı, zayıf görülen halkaya karşı linç girişimi var. Yani Sapanca'da Kürtlerin veya Sapanca'da Adapazarı'ndaydı. DTP'nin kongresine linç girişimi var. Veyahut evet, Çingenelere, romanlara yönelik linç girişimi var. Linç girişimi kendisinden daha zayıf halkaya yönelik bir öfke boşalması aynı zamanda. Bir de bir ikinci varsayımda tehdit, otoriterlik ve bundan hareketle bir saldırganlık. Kendini tehdit aldığında hisseden kişi otoriterleşiyor, katılaşıyor, grubu ve kendini korumak amacıyla katılaşıyor, dışa kapanıyor ve saldırganlaşıyor. Tehditten kurtulmak için saldırganlaşıyor. Bu tehdit, mesela PKK tehdidi adı altında öğretilen tehdit, bu tür bir mekanizmayı neredeyse artık otomatik olarak devreye getiriyor. Bu linç girişimlerinin yakın tarihine bakıyoruz ama örneğin Sivas'taki Madimak Oteli'nde işlenen organize denebilecek biçimde işlenen cinayetlerde o 33 kişinin otelde yakılarak dumandan boğularak ölmesi de bir linç girişimiydi. Linçti girişimi değil, bir de linçti. Yani evet. Bir de o aradaki farkı görmemiz lazım. Bir linç girişimleri var. Çoğunlukla ölümle sonuçlanmayan, bir de somut olarak ölümle sonuçlanmış linçler var. Madımak Oteli bir linçti. Evet, Tanıl Bora'ya göre de zaten fazla da bir fark yok. Linç girişiminin kendisi de bir linç zaten. Tabii, linç evet. Girişiminin kendisi de bir linç. Çünkü simgesel olarak, fiziki olarak bir kere. Çünkü öldürmese de darp var. Mala ve cana yönelik saldırı var. Dolayısıyla bu başlı başına bir linç. Evet, İkincisi bu şeyde... Araya da, lafını kestim, araya da inanılmaz telafisi mümkün olmayan bir uçurumu getiriyor. Ondan sonra linçe maruz kalanlarla linç girişiminde bulunanların yan yana yaşaması mümkün değil. Zaten Selendi'den göçürülen kişilerin söylediklerine bakarsanız, 3 gündür Taraf Gazetesi'nde onlarla ilgili iyi bir röportaj var. Hepsinin söylediği, artık Salihli'ye gelmiş olanların hepsinin söylediği, biz bir daha oraya geri dönemeyiz. Evet, barışırız. Barışırız ama dönemeyiz. Bu çok önemli. Yani araya telafisi mümkün olmayan bir uçurum getiriyor. Evet. Esas sembolik, hani kişiliği öldürmese bile sembolik olarak o beraberliği öldürme şahsi anlamında linç amacına her seferinde ulaşıyor. Evet, orada işte Tanıl Bora'nın 3. makalesindeki Kurtlar Vadisi, şiddetin pornografisi ve tekinsizliğinde söylediği çok önemli bulduğum bir yer var. Müsaadenle onu tekrar edeyim. Lütfen. Buradan. Yani Wolfgang Sofsky'den de alıntı yaparak diyor ki, şiddetin sebepsiz görünen, daha doğrusu etki tepki bağıntısı fazlasıyla dolaylı olan tezahürleri ve şiddetin kar topu gibi, kar topu bir kez yuvarlanmaya başladıktan sonra durdurulamaması, çığa dönmesi. Yani şiddetin kendine özgü dinamiğini özellikle bu niteliğiyle açıklıyormuş Sofsky. Evet. Ve şiddetin kendi kendini çoğaltan, şiddete çekilen insanı cezbederek kendine bağlayan bir dinamiği var. Yani bir dozu aşınca, bir eşiği geçince artık devrilme noktası dedikleri, mesela iklim bilimcilerin filan. O eşiği geçince artık duramayan, dahasını isteyen, hep yeni kurbanlar talep eden bir psikodinamikten bahsediyor ki çok tabii önemli yani. O eşik geçtikten sonra da evet, yeni kurbanları sürekli talep etmesi lazım. Çünkü o tehdit algılaması aynı zamanda bir tasarlandı, bir kurgulanmış tehdit olduğu için gerçeğe tekabül etmesi, gerçek bir tehdide tekabül etmesi gerekmiyor. Dolayısıyla linç girişimiyle tehdit savuşturulmuş olmuyor. Tehdit algısını yaratan bir figür orada savuşturmuş oluyor ama tehdit algısını üreten mekanizma kaldırılmadığı için o ardından ikinci bir temizlik, linç, etrafta kendisine karşı yönelik tehditleri temizlemeye yönelik şiddet girişimlerini arttırarak ihtiyaç duyuyor. Çünkü bir de böyle bir şey var. O şeytanın bacağını bir kere kırdınız mı? Evet. O yapılmaması gereken o menfur eylemi bir kere yaptınız mı, ondan sonrası çok daha rahat gelebilir. Ondan sonra artık bir kere yapmışsınızdır. Bir kere o işi yapmışsınızdır. Ne kadar kendinize çok övünmeseniz de bunu yapmaktan dolayı, selendillilerin pek övünenine rastlamadım. Ama bunu bir kere yapmış olmak ve bu cezasız da kalıyor. Şimdi bir ikinci boyutuna gelelim. Evet, o da son derece önemli. Ben mesela Selendi'de linç girişiminde bulunan isimlerini veriyorlar. Diyor ki işte benim arkadaşımdı diyor. Gelip geldi, o evi taşladı diyor. Dolayısıyla isimlerini vererek kaçmak zorunda kalanlar isimlerini veriyorlar. Bilmiyorum, belki yanılıyorum ama böyle bir linç girişimi, velev ki yaralanan olmasın, velev ki ölen olmasın, cana ve mala kast, bir kere mala tahribat var, cana kast var, haneye tecavüz girişimi var. Dolayısıyla bunun doğal olarak kamu suçu, kamu davası açılması, anında kamu davası, evet, açılması. Ev ve arabalar yakılmış. Arabalar yakılmış, cana yani mala yakılmış. Mala yönelik şey var, tahribat var. Çocuklar yani, anlatıyorlar yani. Son anda nasıl kaçtıklarını, yalan bir evden falan, dolabın altına saklanarak önce, sonra evet, kaçtıklarını. Çok acayip şeyler var. Ama yani burada ben bilmiyorum, belki yanılıyorum. Belki Manisa Savcılığı bir soruşturma başlatmıştır. Ama burada doğrudan hiçbir tartışmaya mahal bırakmayacak açıklıkta bir kamu suçu var. Ağır cezalık bir suç var. Ağır cezalık diyorum hem de. Şey değil, öyle hafif bir kabahat değil bu. Ağır cezalık bir suç var. Linç girişimi suçu var. Bundan zarar görenler kendileri ifade ediyorlar. Barışsak bile tabii ki manevi, maddi ve manevi tazminat davası açacağız bu kişilere karşı diyorlar. Ama o hukuk davası, ceza davası açılmak gerekir. Bunu açmadığımız zaman hukuk devleti olmanın hiçbir koşulunu yerine getirmiyoruz. Ve bu ilk değil. En büyük özelliği de bence de o, tabii hukukun tamamen dışına, hukuku kendi elleriyle, yani hukuk yetmiyor. Dolayısıyla kendi elleriyle bir şekilde kendilerinin adalet olduğunu düşündüğü bir her şey. Her zaman linç böyledir zaten. Evet, linç böyle bir şey. Bu arada tabii cezasız kalmasının yanı sıra bir başka unsur daha dikkat çekiyor. Bütün Bora'nın kitabında da var onların, evet, hepsi. Görmek ki polis her zaman sadece linç edilenleri koruma amaçlı bir şekilde topluyor, gözaltına alıyor. Polisin de burada tam bir taraflı hali var yani. Kesinlikle bu Tanıl yanılmıyorsam kitabında Adapazarı örneğini veriyor, evet, bunun için. Evet. Ve biliyorsunuz Adapazarı örneğinde kitapta da var bu örnek detaylı incelenmiş. Linç girişiminde bulunanlara hiçbir şey yapılmadığı gibi linçe maruz kalanlar hakkında soruşturma açıldı. Evet, her zaman öyle oluyor. Ya bu Selendi'de gerçi böyle olmadı ama orada artık iş herhalde PKK'lı falan gibi bir kılıfa sokulamayacağı için birdenbire linçe maruz kalanlar kısmen sahiplenildi. İşte Salihli Belediyesi, bir de Selendi MHP'li belediye başkanı, diyorlar ki Selendi'den kaçmak zorunda kalanlar. Bu yeni belediye başkanı geldiğinden beri bu böyle başımıza bu işler, gerginlik arttı diyorlar. MHP'li yeni belediye başkanı. MHP'liler de anladığım kadarıyla bunun kendilerine ağır bir fatura edileceğini hissetmişler ki paldır küldür MHP'li belediye başkanını Salihli'ye yolladılar biliyorsunuz. Evet. Ellerinde çiçeklerle gitti. Zeytin dalıyla elini öperek elini başına koyarak yaşlı roman kadının. Evet. Yani tamam, bunu yapmasını yapmış, iyi ki yapmış, bir şey demiyorum ama. Bu kadar ama basit olmayabilir durum, çünkü bazı görgü tanıkları şeyi geçiyorum, toplanma için işte belediyenin anons sistemini, evet, kullandığı belediye şeylerin, araçlarının, arabaların söylüyor, üzerinden, evlerin üzerinden geçtiğini, evet, söylüyorlar. Evet. Hani ortada belki suça dahil olma durumu ve suçu örtüyor olmaya çalışma durumu da olabilir. Kesin var, kesin var. Hani hiç olmazsa gidip de buna, hani burada bir suçluluk psikolojisine dayanarak bunu yapıyor olmasını da gene iyi bir şey olarak kabul edelim. Suçunu örtmek, hı-hı, çabası olarak kabul edelim. Riyakarlık da olsa kabul edelim. Ama diğer taraftan bunu yapmak o suçu yapmış olmanı ortadan kaldırmaz. Evet. Dolayısıyla ben çok merak ediyorum. Yani bu Selendi'de bu işe 7000'lik nüfusun 2000'inin bu iş toplantı yerine geldiğini söylüyorlar. 7000, evet, nüfuslu bir kasabanın 2000'inin belediyeden yapılan çağrı sonunda oraya 2000'inin geldiğini söylüyor kendileri. Şimdi dolayısıyla burada çok ciddi bir tahrik var. Organize olduğunu söylemek zor, çünkü geçmişi var, küçük ihtilaflar var, o ihtilafların birikmesi var. Tahrik var ama, çok açık biçimde tahrik var. Belediyenin tahriği var büyük ihtimalle, en azından olayları, bu linç girişimlerine maruz kalanların ifadelerinden hareket edersek açık biçimde belediyenin bir tahriği var, belediye yönetiminin bir tahriği var ve işin en düşündürücü, insanlık açısından, insanlık durumu açısından en düşündürücü tarafı da bunu 6 Eylül olaylarındaki yağmalar sırasında da çok tanıklar anlatırlar. Mağazasına girip de şehvetle malları yağmalayanların bir kısmının aşağı evdeki komşusu, kapıcı olduğunu falan da söylerler. Bir kişinin, yanılmıyorsam anlatısı, diyor ki bir gün önce evinde misafirdim. Bir an için hemen kahvenin yanındaki evime uğradım. Aşağı indiğimde bütün camlar indirilmişti ve tam şimdi şeyi arıyorum. Daha bir gün önce evine misafirliğe gittim. Çocukluğumuz beraber geçti. Ama o evden bize silah çekti. Ona aşkım ben Barış dedim ama o ateş etti. Evet, ben de okudum, onun tarafta vardı değil, evet, mi? Evet. Çok ağır bir durum var. Şimdi tabii 6-7 Eylül dediğin zaman bende bir şey, gene Bora'nın kitapçığından ilginç bir şey var. Kendisi de idam edilmiş olan, korkunç muamelelere maruz kalmış olan Adnan Menderes'in başbakan, yazsa da mahkemelerinde 6-7 Eylül olaylarıyla ilgili söyledikleri var ki şaşılacak bir şey yani. Evet. Yani mesele o değil diyor. Yani bunu Türk milletinin vatanperverliğinin ve siyasi dehasının bir tecellisi ya olarak telakki etmek lazım gelir diyor. 6-7 Eylül ya yağmasını. Ya. Yani diyor ki iştirak edenlerin büyük bir kısmının bir kutsi heyecan içinde bulunduklarını kabul etmek lazım gelir. Yoksa bu bir adi çapulculuktan ibaret kalır diye savunmuş. Savundu, evet biliyorum. Bunda çok milli heyecan unsurunu ve cevherini kaldırdığınız zaman tertipçi kim olursa olsun bu maalesef yüz binlerin iştirak ettiği galiz ve kötü bir hadise olarak tarihe intikal eder diyor. Ya. Evet, yani çok acayip bir gelenek de var. Tabii kendi padişahını da linç etmiş bir Osmanlı İmparatorluğu'nun torunları olduğumuzu da. Ama bakın, padişahın linç edilmesi, kralın öldürülmesi, o düzenin yeri kuralıdır aynı zamanda. Yani oradaki düzende padişah veyahut kral tebaalarının kellesini alma imkanına sahip olduğu için, evet, bir dönem gelir ve tebaada öcünü alır. O tam linç değildir. Padişahını halk da linç etmemiştir biliyorsunuz. Daha çok Yeniçeriler. Evet. Yani orada başka bir mekanizma var. Burada doğru. İşte o doğru. Tam aynı mekanizma değil. Ama mesela bazı linç girişimleri olduysa, benim bildiğim kadarıyla 1840'larda olan bir vaka vardır. Fıçılı, iğneli fıçı hikayesi ya Şam'dadır ya Halep'te, Suriye'de olması lazım. İşte Yahudilerin çocukları, küçük çocukları kaçırarak onların kanlarını içtikleri falan gibi bir rivayet üzerine bir Yahudi pogromu olmuş, bilinç girişimi olmuştur mesela. Bir Yahudi aleyhtarlığının beslediği, Müslümanlar tarafından beslendiği kadar bu Yahudi aleyhtarlığı Ortodoks Hristiyanlar tarafından da biliyorsun daha fazla, hatta antisemittir Ortodoks, evet, Hristiyanlar Yahudilere, Müslümanlara nazaran Yahudilere karşı, Ortodoks veya Katolik Hristiyanlar zaten. Bu böyle linç girişimlerini tarihte var, ama burada daha farklı bir boyut var. Çünkü kendisini eşit olarak görmek durumunda olan bir Osmanlı'da eşitlik yok. Evet. Milletler arasında eşitlik yok. Hakim millet var. Evet, daha evet. Alt milletler var. Sadık milletler. Evet. Evet. Ama şimdi burada büyük fark ve zaten linç girişimlerinin en çok yaşandığı Amerika'daki dönem nedir? Tanın'ın kitabında çok iyi anlattığı Amerikan İç Savaşı'ndan sonraki dönem. Bağımsızlık Savaşı'ndan sonraki aslında. Hayır, iç savaştan sonra. Bağımsızlık Savaşı'ndan sonra değil, iç savaştan. Yani 1867'den linç girişimlerinin en çok olduğu, linçin olduğu dönem, 3000 küsurdan fazla zencinin öldürüldüğünü söylüyor. 1867-1880 arasında yanılmıyorsam, tarih tam emin değilim. Çünkü güneydekiler kaybediyorlar iç savaşı fakat eşitliği kabul etmiyorlar. Dolayısıyla çeşitli vesilelerle tecavüz ve hırsızlık bahanesiyle 3200 mü 3700 mü şimdi sayısını hatırlayamadım, kitapta var, zenci güneyde linçe maruz kalıyor, en yüksek sayı. Ama ne zaman? Eşitlik noktasına gelindiği zaman. Evet, bizde de aynı şey söz konusu. Yani bunu ta Ermeni kıyımına kadar götürebiliriz. Eşitlik noktasına gelindiğinde o eşitliği kabul etmemeye karşı oluşan bir tepki söz konusu. Ne diyor Selendi'deki kişi? Diyor ki benim bile böyle evim yok diyor. Şeyi göstererek. Romanlara düşman olsak bu evler böyle sağlam kalır mıydı diyor. Çok çünkü, önemli, evet. Çünkü niçin o evler sağlam kalmış? Belki gözleri var o evlerde. Onlar gittiler ve kendileri el koymak istiyorlar. Çünkü hemen arkasından diyor ki bak benim bile böyle evim yok diyor. Aynı zamanda bir haset ifadesi var çok açık biçimde. Tefeci diyor. Halbuki tefecilik yaptığı iddiasında bulunan kişiye soruyorlar. Ya diyor, benim tefecilik yapmak ne halime, daha kendi başımı sokacak ev sahibi bile değilim diyor. Tefecilik yapmıyoruz diyor. Kahvelerde 35 yıldır çalışıyorum, bir ev bile alamadım. Nasıl tefecilik yapayım diyor. Evet, yani bu o kadar şey ki tekrar. Aslında eşitlik, yani o romanların oraya gelip kendileriyle eşit konuma yavaş yavaş gelmelerine olan çok ciddi bir tepki. İzmir'de geçen hafta bir tartışmada, niçin İzmir'de bu inanılmaz ırkçı nefret yükseliyor sorusunu sorduğumuzda tartışmada birçok kişi aynı şeyi söyledi. Yani burada ciddi biçimde bir dışarıdan gelenin, farklının, sonradan gelenin, ayrıca oradakilerin çoğu da İzmir bölgesindekilerin çoğu da muhacirdir biliyorsunuz, göçmendir, muhacirdir, mübadildir. Ama sonradan gelenin kendisine yakın, hatta üst bir statüye geçmesi karşısında duyulan inanılmaz bir öfke var. Haset var, esas olarak eşit olma durumu karşısındaki nefret var. Niçin bunu aynı durumda olan bir Türkiye yapmıyor? Evet. Oraya gelen, onun yerine ondan daha zenginleşmeye başlayan, durumu iyileşmeye başlayan bir Türkiye yapmıyor. Sünni Türkiye yapmıyor. Kime yapıyor? Ya bu Çingene, ya Kürt, ya Alevi. Evet, azınlık olması. Eğer olsaydı Türkiye'de Hristiyan nüfus, belki doğudan yoksul Süryaniler oraya gelip de zenginleştiğinde Hristiyanlara yönelik de olabilirdi. Evet, kalmış olsaydı. Tabii burada bir de belki bitirirken bir iki önemli nokta daha var. Bir tanesi, yani Tanıl Bora'nın ikisini de söylüyor zaten. Birisi bunun çok meşrulaştırılıyor olması. Bir evet. Türkiye'de bir kriz idaresi ve olağanüstü hal yöntemi, bir yönetme tekniği olarak işlevselleştirildiği, meşrulaştırılması, diyor ki bunun en önemli tezahürlerinden biri de işte linç türküsüydü mesela. Ozan Arif denilen insanla İsmail Türüt'ün plan yapma plan şeyinin, Hrant Dink cinayetinin linç, o da bir tür linçti tabii. Tabii, tamamen. Onu övmesi gibi. İkinci olarak söylediği de bana çok önemli görülen bir şey, bu toplumları birbirinden, biraz önce konuştuk zaten, iyice uzaklaştırmaya hizmet eden feci bir şey ve sonuçta şey diyor, yani bu Sofsky'den alıntı yaparak bedeni, ruhu, hayatı ve anlamı topyekün gasp ettiğini, bu acının, korkunun ve acının bedene bir girdi mi bir daha çıkmayan bir travma olduğunu da anlatıyor. Yani şiddeti seyredenin özellikle kitle güruh halindeyken, seyirci kılınmışken, fail ve failden doğru bakarken görmediğidir bu diyor. Yani başkasının acısını anlayan açı bakış, kütle içinde eriyerek sarhoşlaşan insanın şiddeti seyrinden farklıdır ve insanın insanlığını geliştiren bir deneyimdir. Başkasının acısını anlayan bir bakış. Bu o yok tabii hiç yani. Tabii. Evet, ağır bir durum var yani. Bir de tabii şey boyutunu unutmayalım. Bu hiçbir şekilde linç girişimde bulunanları hafifletici bir neden olamaz. Sivas için bunu pazarlamaya çalışıyorlar, Sivas Madımak olayları için. Tabii ki bu arada bu tür girişimleri tetiklemeye çalışan güçler de vardır. Son Edirne ile ilgili bazı haberler var. Bunlar işte... Bir polisin bu güçleri Edirne'de halkı, bazı resmi görevlilerin, resmi görevlilerin provokasyonu olduğu, yönlendirdiği yönünde. Ben bunların tabii ki vardır, büyük ihtimalle vardır. Fakat bazı çevreler, özellikle muhafazakar Müslüman yayın organları ve düşünürlerin sistematik olarak Türkiye'de halkın masum, resmi güçlerin sadece kötü niyetli oldukları inancını yaymalarından da biraz sıkıntı duymaya başladım. Yani bu kadar da kendisinden aciz bir halksa bu, ha deyince tetiği çekmeye, linç etmeye, provoke edilmeye hazır bir halksa, o zaman bir kendi kendine sorması lazım. Niye ben bu kadar provoke olmaya hazırım? Ve niçin sadece bu yönde provoke oluyorum? Evet, çok doğru. Peki, çok iyi teşekkürler. İyi günler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Thank you. check body swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar tree. Strange Fruit, garip meyve. İşte bu da Lynch'ten bahsederken tabii çalmamak olmazdı. Özellikle 5000'den fazla insanın, siyahinin özellikle güney eyaletlerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde ağaçlardan sallandırılıp yakılmasının hikayesini anlatan bir şarkı. Billie Holiday'in çok ünlü yani üne kavuşturdu, kendisi yazmadı ama şarkıyı da dinledik. Bu linç olayları üzerinde ağır bir şarkı diyelim ve devam edelim. Saat 9.42, Açık Radyo 94.9 ve açıkradyo.com'dan da yayın yapıyor. Aynı zamanda Açık Gazete'nin de podcast denilen yöntemle günün istenen saatinde internet üzerinde abone olup indirilerek izlendiğini de söylememiz iyi olabilir. İlginç de bir şeyden de bahsetmek gerekiyor. Son yani Ahmet Türk'e ev verilmemesi durumunda "Benim evim senin evindir" kampanyası düzenlenmiş ve kendi evine davet edenler arasında bir isim de diyor Yıldıray Uğur yazmış. "Türkiye'de hem hiçbir şeyin değişmediğinin hem de her şeyin değişmeye başladığının işaretiydi." Celal Bayar'ın torunu Profesör Doktor Emine Gürsoy Naskali. "Çünkü Türk'ün başına gelen bundan 50 yıl önce küçük bir çocuk olduğu günlerde onun ve ailesinin başına da gelmişti." Celal Bayar'ı darbeciler, o zamanki Cumhurbaşkanı, 27 Mayıs darbecileri köşkten götürüyor. Aile evde öyle kalmış. "Köşkü de boşaltın" diyorlar ama buldukları, hatta anlaştıkları her evden aynı haber geliyormuş. "Veremeyiz." Annesi Nilüfer Gürsoy da, Emine Gürsoy'un 27 Mayıs ve Bizler kitabında da anlatmış işte. Yani kiralık ev için bir iki yerden müspet cevap geldi yerde sonradan vazgeçtiklerini söylediler. "Çünkü arkadan gidip evlerini bize vermemeleri için baskı yapıyorlarmış" diye de. Böyle de bir şey de varmış yani. Organizeymiş iş. Hatta binbaşı Fuat Üstün Özel Hanım'a "Boşuna uğraşmasınlar, Ankara'da oturtmazlar, İstanbul'da da örfi idare var, orası da olmaz, belki Çeşme'ye müsaade ederler" demiş. Bayarlar da işte mühürlendiği için İstanbul çift havuzlardaki evlerine de gidememişler. Ve plajı bile mitralyözlerle çevrili yazlıklarına gitmişler. Ahmet Türk'ün de bir yazlık evi olan Çeşme'ye diyor. Tuhaf bir hikaye zinciri aslında Türkiye'de. Evet, bir şey konularına girelim mi biraz? Daha Light'a gireceksek Light. Girmeden bir iki tane daha da Ergenekon haberi vardı aslında. Onları da verelim. Davanın gelişimiyle ilgili her ne kadar bu artık hepimizi davanın gelişimini takip edenler yakında bence Ergenekon uzmanı falan diye kişiler türecek veya türemesi gerekiyor. Çünkü çok zorlaştı. Şimdi bir parçası Kuddusi Okur'un kanser olması, tahliye edildikten 5 gün sonra da ölmüştü Kuddusi Okur. Bu konuda ihmal olduğu iddia edilen 15 doktordan 14'ü katılmış ilk duruşmaya. Cezaevi idarecileri ve savcıların da sorumlu olduğunu söylemişler. Olan bitenden. Eşi Sabriye Okur söylemiş evet. Onu da evet. Böyle bir ilk duruşma haberi vardı. Doktorlar bizim ihmalimiz yok demişler ama çok uzun süre usulüne uygun muayene edilmediği ve çok uzun sürede ilgilenilmediği gibi de bir ihmal durumundan bahsediliyor. Muayene sonuçlarını uygun kaydetmedikleri de iddia ediliyor. Bir diğer dava ise Eminağoğlu hakkında. Yarsav Başkanı Ömer Faruk Eminağoğlu, hepimiz gayet yakinen tanıyoruz kendisini. Hakkında takipsizlik kararı verildi Ergenekon davası kapsamında. Dinleme kayıtları da imha edildi Eminağoğlu'nun. Bununla ilgili bir iki minik ayrıntı da var aslında. Dinleme kararı nasıl alınmış anlatılıyor. O açıdan aydınlatıcı, biraz garip bir karar alınmış hakikaten. İşçi Partisi merkezi basıldığı zaman orada Nusret Senem'in bilgisayarında 50'ye yakın yargı mensubunun telefonu da bulunmuş. Bu bulunan telefon numaraları Adalet Bakanlığı'na iletilmiş ve numaralar dinlemeye alınmışlar. Bu dinleme kayıtları böyle ortaya çıkmış. Bakanlık ucu açık bir izin vermiş falan. Yani usulen bazı sıkıntılar varmış. Sonuçsa şimdi takipsizlik ve kayıtların imhası olmuş. Bu aslında hani hükümet komplosu falan filan diye devam eden süreçle ilgili herhalde hükümet komplosu değil ama bayağı bir garabet durumlarda yaşanıyor bu davada denilebilecek şey ki adalet sistemimizle ilgili ilginç bir çıkarsama değil bu. Her davada yaşanan garabet burada da yaşanıyor diyebiliriz herhalde. Evet, bunu Radikal Gazetesi'nde de oldukça dengeli bir tahlille şey de koyuyordu Joost Lahendijk'te. Yani şey diyor, Ergenekon'la ilgili epey bir usule olağanüstü aykırılıklar, işte darbe girişimleri gibi çok karanlık devletin pek çok faaliyetine ilişkin şey var. İddia ve soruşturma o yönde devam ediyor. Ama bir de işin işte bu Kuddusi Okur'un adını vermiyordu yanılmıyorsam ama şeyi de diyor, yani usule oldukça aykırı davranılan, lüzumsuz yere aylarca ve hatta artık yıllardan bahsedilmesi de söz konusu, insanların da haksız yere tutunulması durumu da var diyor. Bu da Türkiye'ye gene özgü durumlardan biri diye bakmamalı mıyız bilmiyorum. Depresyon haberleriyle ilgili son bir şey vereyim o zaman bence. Buyurun. Amerika Wall Street'in açıklamasına göre depresyondan çıkmak şöyle dursun daha da içine girmiş. Ekonomik depresyondan bahsediyoruz tabii ama bunun psikolojik boyutları da olabilir. The Telegraph gazetesinde önemli bir analiz haberi vardı. Yani Aralık ayı en Amerika'da işsizlik açısından büyük depresyon, büyük resesyonun başladığından beri en kötü aydı diyor. Bu krizden bu yana. Yani 661 bin kişi küçülmüş şeyi. Böyle bir Telegraf gazetesinden haber var. İşçi gücünün durumu ve bu üstelik de İşsizlik rakamlarında, oranlarında görünmüyordu. Çünkü pek çok Amerika'da sık sık sözünü ettiğimiz bir durumda sistemden çıkmışlar. Yani iş arayanlar listesinde olmadıkları için 661 kişilik bir daralma olması iş alanında, istihdam sektöründe kayda bile geçmemiş. yani geniş U6 denen kategoride de işsizlik kategorisi %17.3'e gelmiş ki bu asıl önemli olan kriter de bu deniyor. İşte böyle. Olabilir. Bunlar çok sorun değil. Wall Street'in durumu iyiymiş ama. Önemli olan en nihayetinde padişahımız çok yaşasın. Devamı sorun değil. Kesinlikle öyle. İşsizlik artıyor. Wall Street'te yükseliyor. Sen Wall Street'ten yana mısın? Borsalardan yana. Wall Street'ten yana. Piyasalardan, evet. Ya tabii ki. En İşçilerden değilsin yani. Yok da. Kaybedecek ata kim oynar abi? Steinbeck'in gazap üzümlerine fevkalade benzeyen durum var diyor. Ambrose Evans Pritchard yazmış. Acaba onu da okusak mı? O da 75. yılı galiba yazılmasını geçen sene. Belki 1984'ten sonra bu 2010 içinde onun da okunmasını düşünebilir miyiz bu kadar benzerlikler varken? Düşünmek lazım en azından herhalde. Zahit Akman Las Vegas'taymış. Haberin var mı? Çağırmadı dizi. Evet yahu. Ya aslında haberin özünden çok ben biraz daha böyle derinine daldım. Niye bilmiyorum. Derin düşüncelerdeyim bu ara. Şimdi haberin aslı şu. Zahit Akman, RTÜK eski başkanı ve daha pek çok olayla kendisini hatırlamak mümkün ama işte RTÜK eski başkanı Zahit Akman tüketici elektroniği fuarı için Las Vegas'ta imiş. Fuara mı gitmiş? Evet, fuara gitmiş. Fuara gittikten sonra fuarın hemen yanındaki otelde de Adult Entertainment Expo, yani yetişkin ürünleri, yetişkin eğlence ürünleri fuarı varmış. Bir tüketici elektroniği fuarı var, bir de yetişkinlere eğlence fuarı. İkisi de mi elektronik bunlar? Bir kısmı elektronik. Birazdan o habere de geçeceğiz zaten, evet. Ama elektroniği, mekaniği pek çok da yetişkin eğlencesi var. Zahit Bey de haliyle yan oteli de ziyaret etmiş. Bakmış. Yani açıkçası ben olsam ben de giderdim. Bakardım yetişkinlere de, yetişkin olduğuma göre ne gibi eğlenceler sunuluyor. Bakmakta bir zarar olduğunu düşünmüyorum şahsen. Ancak şuradaki sıkıntı şu, aynı RTÜK başkanı bizim televizyonda adını bile söyleyemediğim kadınların önünde duran iki yağ dokusunu bile televizyonda görmemizi asla ve kata ahlakımızı bozacağından yasaklayan kişi, değil mi? Kendisinin demek ki ahlak bozuntusuyla ilgili bir bozuntu fikir dünyası var. Bana serbest, el aleme yasak gibi. Bir bunu çıkarttım ben. Kendisi şöyle görülmüş taraf... Teknoloji editörü Kemalettin Bulamacı tarafından. Tabii Bulamacı da bu durumda doğal olarak yetişkin fuarında. Ama Bulamacı'ya bu konuda diyecek bir şey yok. Çünkü kendisi hayır, kimse meme görmesin, kimse onu bunu görmesin, kapatın kapatın diye gezinmiyor ortalıkta. Ayrıca da tüketici elektroniği fuarına gitmesi de oldukça doğal. Çünkü... Bence bu yetişkin eğlence fuarı mıdır nedir, buna gitmek de gayet doğal. Evet, sorun burada ahlaki bir sorun. Zahit Akman'ın söylediğiyle yaptığının birbirini tutmuyor olması. Sadece o, evet, etik. Yani tarafında bu teknoloji elektronik yazarı mı ne yazarı bilmiyorum ama muhabir olarak oradaymış yani Kemalettin Bulamacı. Yani sonuç olarak görmüş, yazmış da ya böyle böyle Sayın Akman'ı gördüm, iki yanında iki kadın vardı, ağzında da pro vardı, kumar oynuyordu blackjack masasında, keyfi yerindeydi diye. Pro içmesi de kendi sağlığı açısından, orada sigara serbest anlaşılan. Tabii ürünü. Yani eğlence mekanları dedim mi, ya daha doğrusu sermayenin işine gelmedi mi, Amerika'da akan sular duruverir, duruvermiş, oralarda içilebiliyor pro. İşte hafif de böyle kinayeli haberler var, işte what happens in Vegas stays in Vegas'lı, Vegas'ta olan Vegas'ta kalır atasözlü şeyler. Zahit Akman için öyle olmadı tabii, kamuya mal olmuş bir kişi olduğu için olmaması da normal sayılabilir. Ben daha çok şeyi düşündüm, tam bu devlet baba imgeleminin galiba bir sonucuyla karşı karşıyayız. Zahit Bey'e her çeşit yetişkin eğlencesi serbest, baba olduğu için, devlet baba kendisi. Biz zavallı yurttaş çocuklaraysa tabii ki yazsak, ama biz Vegas'a gidebilecek miyiz? Hiç sanmıyorum. Büyük kısmımız adına konuşuyorum. Demek bize yok. Ne yapalım? Televizyonda görmek bile bize yasak. Yapacak bir şey yok. Böyleyse ahlakımız için daha iyi, öyle dedi baba. Günahlar şehri diyorlar. Peki bir şey soracağım. Bu soru tevcih edilmiş mi kendisine Zahit Bey'e? Yöneltilmiş mi? Orada yalan mıydı? Diyor Zahit Bey. Öyle mi? Evet. Hatta avukatı aracılığıyla açıklamış. Böyle şey yok, yalan diyor. Kemalettin Bulamacı uydurmuş mu bunu yani? Uydurmuş Zahit Bey'e göre. Yalnız bir tartışma daha var. Ben o tartışmayı da aktarayım. Yalan makinesine bağlayalım o zaman ikisini de. Hangisine şimdi? İkisini de bağlayalım. Elektronik fuarında yalan makinesi var. Bir de yetişkin eğlencesi fuarında yalan makinesi var. Biri hafif elektrik veriyor. artık bilemem orasını ama resmi görevli olarak yurt dışına çıkan kamu çalışanının seyahat harcamaları da bağlı bulunduğu kamu kurumu tarafından karşılanmaktadır. Bir kamu görevlisinin mesai saati dışında istediğini yapma lüksü yoktur. Gittiği yerlerde yaptığı harcamalara dikkat etmek zorundadır. Radyo televizyon yayınlarında denetlemekle görevli kişinin üstlendiği görevin hassasiyeti sebebiyle falan diye devam ediyor. Böyle bir açıklama da olmuş Rütük tarafından. Neyse bunlar olabilecek şeyler. Biz Zahit Akman'ı bırakalım. Aslında bu demin bahsettiğimiz Adult Entertainment Expo yani yetişkin eğlenceleri fuarı da aslında artık çağın geldiği son teknolojiyi de tanıtalım diye düşünüyorum. Evet doğru. Sıra ona Afganların geldi. Dilinden en iyi anlayan Türkler biliyorsunuz. Erkeklerin dilinden en iyi anlayan da robot sevgili diye verilebilir sanırım. Yazmadılarsa bu reklamı ben yazayım. Sen de artık sektör değiştireceksin. Yavaş yavaş abi kadar. İnşallah. Şişme kadın bitti, robot sevgili geldi diye bir haber var. İşte bu fuardan bir haber. Douglas Hines diye bir adam. Robot tasarımcısı, bir mühendis kendisi. Roxy diye bir robot yapmış. Çok X'i var değil mi? Evet, 3X'li. Yani aslında pornografi anlamındaki 3X'i kullanmış. Hmm. Gerçek insan boyutlarına sahip sentetik bir derili ve kişilik sahibi bir robot bu. Eyvah işte o kötü. Ya paranoid şizofrenik bir kişiliği yok, varsa. Yok 5 kişilik var, bunlardan birini seçiyorsun. Ya o yüzden hani. Ama onlar kendi işlerinde de 2 kişilikli olamaz mı? Hayır sanmıyorum. Bu bir yazılım bozukluğu olur. Resetine basarsın robotun olur biter. Konuşabilen robot kendisine dokunulduğunda hissediyor. Yani kişilik sahibi hissediyor. 1.73 boyunda 54 kilo. 5 farklı karakterde satışa sunulmuş durumda. Benzer bir erkek robot üretme çalışmalarının devam ettiğini de Sayın Mühendis Hines bize müjdelemiş. Yani yalnızlık noktasının ya da artık hani mastürbasyon dediğimiz iş için ya da eğlence için diyelim. Madem bu yetişkin eğlenceleri fuarı. Şişme bebekler zaten bir garip bir durumken şimdi robotlarla insanların insan yerine seks yapmayı düşünebiliyor olması gayet ilginç. Nereden biliyorum düşünebiliyor olduklarını? Yani bir üretmiş deli diye bakabilirsiniz. Sitesi de var. realcompanion.com diye gerçek arkadaş, gerçek eş.com. Siteye giremiyorsunuz çünkü site ilgiden çökmüş durumda serverları. O yüzden ben bakamadım. Gördüğünüz gibi sevgili dinleyiciler, her türlü araştırmacı, gazetecilikten hiç fedakarlıktan kaçınmayan elemanımız denedi sizin için. Deneyemedi. Ancak yani, denemeyi denedi. Denemeyi denedi. Malumat arayışı içindeydim. 7.000 ila 9.000 dolar arasında değişiyor Roxy'nin fiyatı. New York'ta Dünya Ticaret Merkezi'ne düzenlenen saldırıda çok sevdiği bir arkadaşını kaybetmiş mühendis Hines. O gün onun karakter özelliklerini taşıyan bir robot üretmeye karar vermiş. Sonunda düşmüş robot herhalde kötü yola. Bu da böyle bir şey herhalde, anlamadım ben. Hikayenin de böyle başlamasını. 2001'de ölen arkadaşını yapmaya çalışırken derken seks robotu yapmış. İşte kapitalizm nelere kadirsin. Peki bir şey söyleyeceğim. Haber. Bu karakterleri belirtiyor mu? Ya işte bu ayrıntılara da ulaşamadım ama tahminim dırdırcı karakter, saldırgan karakter falan gibi. Doyumsuz. Ha, falan. Yani işte hep beklenilen şey vardır ya, mutfakta aşçı, sokakta hanımefendi falan diye devam eder. Şimdi gençlere ayıp oluyor aslında. Gençler seks yapmıyorlar biliyorsun. Ama hani bu da yapmıyordur. Nereden işi biliyorsun? Ha, aslında yazmıyor haberde hakikaten ne yaptı. Dokununca hissettiğini biliyoruz. Karakteri o kadarını var. Biliyoruz. Doğru, bak bu benim fantazim. Özür dilerim. Ben öyle isnat ettim şimdi Roxy'ye bu suçu. Yapmıyorsa özür diliyorum Roxy'den. Bu arada kurban operasyonunda aranan LÖSEV ve Deniz Feneri başkanları hakkında tutuklama kararı kalkıvermiş. Hoppadanak. kurban yolsuzluğu yaptıkları kanıtlanmıştı. Bayağı böyle savcılık tarafından tutuklama kararı da çıkmıştı. Her ne hikmetse jet hızıyla o tutuklama kararı kalkıvermiş. Öyle haberiniz olsun bundan da. Kimin tutuklama kararı anlamadım. Kurban yolsuzluğu vardı ya, Deniz Feneri ve LÖSEV'in. Ve evet. Mehmetçik Vakfı'nın. Mehmetçik Vakfı Başkanı tutuklandı içeride. LÖSEV ve Deniz Feneri Derneği Başkanları'nın tutuklama kararı kaldırılmış. Hızla. Halbuki gayet doyurucu deliller vardı elde. Demek ki yeterince doyurucu değilmiş sonuçta karar veren mahkeme olduğuna göre. Bir de böyle bir haber vardı. Bu da sanal sayılabilir, hissedebiliyor olsa da. Galiba bunlar var. Ha, bir de Mısır piramitlerinin yapımında köleler çalışmamış. Son iddia bu. Robotlar mı çalışmış? Yok. Henüz daha Las Vegas'ta firavun bakmaya gitmiş. Bir daha gören olmamış firavunu. Son proyla ağzında. Orada da bir sürü öyle piramit otellerde var ya. Evet. O kompleksin oralarda bir yerdeymiş. Görülmüş ki hiç alakası yok. Yaklaşık 3 metre derinliğinde mezarlarda 12 işçinin iskeletleri var. Yani bunlar köle değil. Törenle işçi. Gömülmüş işçiler. Evet. Üstelik para da alıyorlarmış. Büyük ihtimalle. Şimdiki Mısır'dan iyi yani, eski Mısır. Vallahi hiç fena değil. Şimdiki Mısır'da genellikle köle ücretleri geçerli. Üstüne üstlük şimdiki Mısır'ın hemen kuzeyi, hemen güneyi, hemen doğusu, hemen batısı aynı şekilde köleliğin yoğun olduğu yerler. Ama bakamıyoruz, kapı duvar. Kapı duvar görebilmek için zıplamak gerekiyor. Böyle yani ilk kez 90 yılında bir turistin bindiği atın ayağının bir duvara çarpması ve duvarın mezar olduğunu anlaşılmasıyla ortaya çıkmış bu olaylar ayrıca. Film gibi. Evet. Peki gidelim artık, gidelim. Bence bugün çok karışıktı. Ortaya karışık oldu. Yani hem Lynch vardı hem Roxy vardı, her şey yolundaydı. Şimdi... Son dakika haberi var Edirne valisinden. Yok, kötü bir şey yok. Hı. Bu Edirne'de gösteri yapılabilir mi, yapılamaz mı, girilebilir mi şehre Türkiye vatandaşlarıyla ilgili. Olayların tekrarlanmaması için herkesin üzerine düşen görevi eksiksiz yapması konusunda mutabakat sağladık demiş. Sessiz kalmak yerine her kurum üzerine düşeni yapsa yaşanmaması gereken olaylar yaşanmaz demiş. Galiba akıl sizden gelsin eylemciler, gelmeyin Edirne'ye. Sonunda mutabakat bu herhalde veya zaman içinde görürüz. Böyle bir açıklaması var Edirne valisinin. Son dakika gider ayak, bunu da verelim dedim. Evet, artık çıkmanın zamanı. Bir çıkarken Babies Making Babies diye bir şarkı çalacağız. Bu bir dinleyici isteği. Şimdi Volkan söyledi. Roxy diye bir dinleyicimizden böyle bir talep gelmiş. Tek X'de yazılıyormuş ama. Hı hı. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Thank you. Gazete. Açık Gazete'nin tekrarını gece 01'den itibaren dinleyebilirsiniz.